رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين سورة النحل سورة السماء سپارا پینزما رکو دا سورة یول السماء سپاری پینتیس نمبر آیت سورة کی مسئلہ توحید ذکر کیدا او پاغی ماندی قسم قسم رنگا رنگ دلائل ذکر کیدل انعامات ذکر کیدل سورت کی بابونو دیزے پوری دو بابونو ویلے شو دی دیزے ندرین باب دے دی باب کی د مشرکینو د یو دلیل باطل رد دے او دلیل نقلی اجماعی د انبیاءو نه توحید رد په مشرکینو او زجر دوی ته او منکرینو د قیامت ته رد دا او د شبهې چې واردېږي په رسالت آخر کې بیا تخویب ته یره ده وقال الذین اشرکو د دې آیات مضمون دی رد په دلیل باطل د مشرکین مشرکین چې کله شرک یا او تور ته چې دا خبره شرک تا دا کار غلط ته مې کوي په دا وخت کې کله یو قسم دلیل کله زیات دا پیش کوي چې که زمونږ دا طریقه غلطه وي یا زمون د پلار د نکاح طریقه غلطه وي نو په دې طریقه باندې به مونږه الله نه پریخي او کله چې مونږ الله پریخو دو په دې طریقه باندې معلوم شو چې زمونږ دا طریقه الله ته پسند او خوښه ده نو دیو جنا زمونږ دا دین صحیح دی او مونږ چې په کم ترتیب روان یو دا صحیح دی نو الله جل شانه جواب ورکړي چې دا خبرې مخکې مشرکینو هم کولې د نوح علیه السلام د قوم نه رواله تر اخیر وخته پورې او هغو د عذاب څه مخامخ شوي وو نو که دا به طریقې او دا خبرې تاسو کوئ د باطل دپاره نو هسې نه چې د عذاب څه مخامخ شي که دی ووایي چې یاره عذاب راوله دا غی جواب دار ہے چې د پیغمبر په اختیار کې عذاب نشته د پیغمبر ډیوټي هغه د دین رسول دی بیا خو عذاب راتلل یا نه راتلل دا د الله کار دی او دا خبرې کول نه دي په کار وقال الذین او یا کسان اشرکو چې مشرکان دي لو شاء الله که چېرې غوښتل وی الله پاک ما عبدنا موږ به بندګي نه وکړل من دونیه ما سوا د الله نه من شی اندسه شي نحنو منگا ولا آباؤنا و نزمنگا پلارانو مشرانو ولا حرم نامنگ بنوی حرام کرل من دونی ہی ما سوا دا اللہ نمین شئین سا سیزا دا منگ چی کم سا حلال کو حرامو دا منگا نوی کرلو خوچی منگی کو نمعلوم شکشی دا اللہ خوخ دی دا ردیو یو دلیلو دا دلیل دمر بیکار دی چی اسرائی غلط کار کئی او دا غیر پاره به دا آر پیش که جداد الله خواه په دې باندې څوک نشي خلاصې دی چې ته غلط کار کوه، که څوک ته پوسو کی چې غلط کار دی ولي وکوي د الله به خوښه وه، ناروا کار دی ولي وکوي د الله به خوښه وه، غلا دی ولي وکړوي د الله به خوښه وه، بدکاری دی ولي وکړوي د الله به خوښه وه. الله جل شانه په ګنا نه خوشاليږي او نه دا خوښي. الله جل شانه پیدا کړلی خو به انسان ته دا وایي چې ته به ځان د دغې نه ساتې، ستا امتحان دی دی، او که غلط کار دی وکړلو نو ته امتحان کې پیل شي، په دې الله راضي نه دی، الله په نیکۍ راضي کی. او تسلی نبی علیه السلام ته ورکوي چې خفه کیږه، مخکې هم دا خلق ویل کذلک دارنګ فعل الذین کار کړو کسان من قبلهم چې دیونه مخکې وو، عذاب سے مخامخ شو. حلال الرسول نو نشتے پر رسولانو باندی الا البلاغ المبین مگر رسول کارا. ولقد بعثنا دی زینا دا دلیل نقلی اجمالی دا انبیاءو ندے، او پدی کی دا کم اعتراض چیدی امخ کیوکو دا غی تفصیلی جواب ہم دے چی انبیاء علیہ السلام اللہ فاکر علی گلی دی نو اغا طولم دغر توحید مسئلہ ذکر کرلو دے شرک ردے کرلے دے داغین پس بعضی خلق پس ملار شی، بعضی خلق پس زلالت کے و گمراہی کی اختشی، و آغا خلق چی پس ملار دی اللہ و تنجات ور کرلے دے، او کم چی زلالت کی اختشو دی نو اغو دازاب سمخامخ شو دی. ولقد بعثنا تاغسرا موږ دیګلو فی کل امت پار امت کی رسولا پیغمبرا. نو که الله پاک په شرک باندې راضی وي نو اولی به پیغمبران را لېږل د رد د شرک د پاره، څنګه چې رسو سورت انبیاء کی براشي وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. من یو رسول نه دی لېږلې مگر دا وحی ورته مونږ کوله چې د الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته، نو تاسو د الله عبادت او بندگی کوئ او د الله نه سوا د بل چا عبادت مه کوئ. نو که الله په شرک باندې راضي وي نو دا پیغمبران یې ولې رالېږل؟ دلته هم ذکر کوي چې الله انبیاءو ته کومه خبره ورکړې وه، ان یعبد الله دا چې عبادت کوي د الله پاک وجتنبو طاغوت او ځانو ساتئ د عبادت د سرکشنا. طاغوت هغه چاته وایي چې د هغه عبادت کیدی شي ما سوا د الله نه، هغه د شیطانانو نه وي او که د انسانانو نه وي، او کم د نیکانو عبادت چې شوی دی نو هغه نیکانو خلقو ته نه دی ویل چې تاسو زموږ عبادت وکړئ، هغو پرې راضي نه دي، بلکې شیطانان د هغه نیکانو په شکل کې راضي او خلقو ته د شرک حکم کوي. ځکه د شیطان اول کوشش همدایي چې خلق په کبر او په شرک کې اخته کی، او چې کله دې مو مقصد کې کامیاب شي نا خو به کې بیا نورې ګوتې نه وهي. نو دا نیکانو په شکلو کې براتلو خلقو ته، او خلق به ځان طرف ته اړول، څنګه چې خوب کې انسان ترازی او ځان یو حسین شکل جوړ کړی و انسان خوب کې دھوکې کی. فمنهم نو بازی پدیو کې من اغدی حد الله چې الله ورته هدایت کړو، ومنهم بازی پدیو کې من اغدی حق تعالی دلاله چې ثابت شو د پاغ باندې گمراهی د شرک. او که تاسو پته نه وي فسیرو نو ګرځئ فی الارض فزمک کی فنظرو نو ګورئ کی بکان عاقبۃ المکذبین، سرنګ شو اخر انجام د دروغ جنو. او خلقو چې نسبت د دروغ کوو د اخر انجام څنګه شو؟ لاړ شئ دغه علاقی وګورئ چې دا عذابونه سه مخامخ شو دي. تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا ان تحریس کچری تحریس کے علاوہ داؤں دریو پہ ہدایت باندی چې دا خلق ټول په هدایت شي. د نبی علیہ السلام سامی شام دغه غم او سوچ فکر وو. پیغمبر کته ډیر هرس کې فین الله بیشک الله لا یهدی هدایت نه کوي مې یودلو او چاته چې گمراه شي او پاوانی د گمراهی مهر والے شوی وي. وما لهم من ناصرین نبی دې د پارا سوک مددګاران زجر ور کوي په انکار د آخرت. و اقسم او دیو قسم نخری بالله فلا جهد ایمانهم مضبوط قسم نخبل لا یبعث الله چنه برا پورته کې الله فاک مې يموت او اسو چې مرشي. یو انسان مرشو دا بیا را پورته کېدل نشته. په دې خبره باندې و دیو قسم نخړل او دا د اخر قن منش چې کم مخ کې دو قسمونه ذکر شو یو هدایت یافته او بل گمراهان. دا گمراهی یو نمونم دادا چې قیامت نه انکار کوي په مؤکد او مضبوطه طریقې سره. بلا ولی نواد انواد دالی پلوانی حقا ثابتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد په خلقو کې نه پوهیږي. نو دې وجنه انکار کوي اکثریت داسې نه چې غوس علم نه یې پوها نه وي. نو د لا علمی د وجنه او د جهالت د وجنه دیو حق خبرې نه او انکار کوي. نو معلوم شو دا خبره چې اکثریت تب نه ګوري بلکې حق تب ګوري تحقیق تب ګوري. همدغه وجه ده چې محققین خلق هغو چې کله یو مسله ذکر کوي نو په مسله کې هغو د دلیل مضبوطوالی ته ګوري د دلایلو کثرت ته نه ګوري. ډېر خو داسې چې پاکي مضبوطوالی نه وي. لیبین لهم الذی دپاره چې بیان کړي دي تاغه څه یختلفونه چې دوی اختلاف کوي په پای کې نو هغه صحیح مسله ورته بیان کړي او غلط ورته متعین کړي. وليعلم الذين معلوم كيا کسان کفرو چې کافران دي انهم چې بشک دي او كانوا كاذبين او دي دروغ جنا. دا خبره ښکاره شي کافرانو ته دا غو یقین جوړ شي پاتې شدا چې قیامت ناراضي او دې کې تاسو حیران ني چې څنګه د انسان مړ شي به وجوند کی اس سړی دي ته مې حیرانی گئی. دا الله قدرت پای کی سوچو کی انما قولنا بشک وینا زمنگ دی شی اند پار دی یو شی اذا اردناه کل چمنگ داغی اراده وکو ان نقول ان هو یوم لو غتا کن شا فیکون شی هنزه چ الله وی دی یو شی را دوکم او کلمه د کن ورته ویم بیا داغی نه خلاف نه کی غسیز داغی نه مخ کی شوی. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا دیکھی ترغیب دے ہجرت تا چې دا اللہ دین با بیانے او توحید مسئلہ بخلق تا واضح ذکر کے کل دے دا پارا ہجرت امراشی او کل کور ملک پری خودل امراشی نو ملک با پریدی کور با پریدی خپل خپلوان با پریدی و توحید مسئله بنا پریدی حق بنا پریدی او د شرک نبزان ساتی دمرا د توحید او د حق مقام دی. والذین آگسان هاجروا چی هجرت کی فی اللہ فبارد اللہ کی من بعد ما ظلمو پس داغ نجی ظلم پکڑے شوی دی. انسان چی کلا هجرت کی او کلا کور پریدی نو نفس او شیطان زړه کې دا وسوسه چي چې زبا چرته اوسېګما ازماده اوسې دوه زې بسنګي او حالات بسنګ راځي. نو الله وي دا سوچ مکوا لنو بوي انه خامخ موږ به زه ورکو دي ته په دنیا په دنیا کې حسنتن خيستا ولا اجر الاخرته خامخ اجر د اخرت اکبر وړي لوي دي لو كان يعلمون کاش کدي پوي دي. نو ولی با دیو نا غلط سوچو نا کول معلوم شو دا خبره چې څوک د الله د دین د پاره هجرت وکي او د الله په دین باندې غیرت وکي نو الله پاک باغلا بهترین ټکانه ورکي زیور کوي د هغه د زیګینه او بهترین جون به ورکي د هغه د جون نه په دنیا کې ځکه الله غیرتی ذات ته چې تا د الله په دین غیرت وکونو الله به پتا غیرت کوي دا زینه ده چې ته د الله د دین د پاره قربانی کې او الله پاک ستا خیال نه ساتي مزه الله لوز دا کړی دی چې زه مهاجر ته بهترین زی ورکوم بهترین جون به ورکوم سورې نساء کې هم دا مضمون تیر شوی دی چې پراخ ځای به الله ورکوي چنانچه تاریخ هم دی باندې گواه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو او چې کله هجرت وکړلو او خپل کور کله وطن علاقه پرې خوا نو الله جل شانه او تا پراخ وطن ورکړو مدینه منوره مکه مکرمه کې دومره پراختیا نه وا او یو تنگ مقام دی یو طرف تغر بل طرف تغر او مدینه منوره یو پراخ علاقه چې داغي غرونه لری لری پراته وو الله خپلو بندیانو ته هغه ځای کې بهترین ځای ورکړلو او بهترین ژوند زکا مکی ژوند کې سختی وا تکلیف وو او مدینه منوره کې الله پاک دنیایي وسعت پراختیا راوسته دا تاریخ د مخ کې شو بیا دغه سي روسته بس چې راځي نو هغه چا چې د خپل دین د پاره کله کور پرېښې نو الله بهترین ځای ورکړو بهترین ژوند ورکړی دی لوی لوی علمای کرام او دغه سي دغه دین د دعوت د پاره په خاص انداز د وخت مناسب هجرت کوونکي صحیح پیران او چې کله خپل کور کله پریښودو او دین د پاره هجرت ورکړو نو الله د خپل کری نه بهترین کله ورکړو او دغه ژوند نه بهترین ژوند ورکړو دا خو دنیا خبره شه او د آخرت اجر او نور هم لوی دی حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي مخکې هم تیر شوی دی څوک چې د خپل دین د پاره لاړ شي اگر چې دی ویلیشتې په مقداري داغه د پاره جنت واجب شو او په جنت کې بده د ابراهیم علیه السلام او د محمد علیه السلام ملګری وي ځکه ابراهیم علیه السلام هم هجرت کړو خپل کور کله پریښو د دین د پاره او نبی علیه السلام هم هجرت کړو د دین د پاره نو هغه انسان به د ابراهیم علیه السلام او د محمد علیه السلام رفیق او ملګری په جنت کې هجرت دا پمانه د ترک پر خودوس رازی او اصطلاح کی هجرت ویل شي پر خودل هند خپل وطن د الله د دین د اوچتوالي او سربلندۍ د پاره میدا هجرت دا دوه قسم رازی یو هغه چې انسان هجرت کوي د پاره د تختیدو د یوشینه چې د څه تکلیف او مزرت را رسی کره پاغزه کی پاتشی نو ده داغی نه هجرت تو کی چه ده دغه تکلیف دنیاوی اخروی سره ده مخامخ نشی او دویم ده پار ده حصول ده یو پیدی بلکه انسان چې دنیا کی کم کارکی نو پاکی هم دغه مقصدی یا دفع ده مزارتی یا جلب المنفعاتی نو یو قسم هجرت اغره چه ده پار ده دفع ده مزارتی اغه توي لیل فرار منشه او دویم قسم هجرت اغه ده چې د بار د حصول د منفاتی او له حصول شیوی بیا ول نه قسم هجرت ته چې تختیدو دی او شینوی او د دپی د مزرت د پاره دا پشپک قسمه ده او دویم قسم هجرت دا په نه قسمه ده نو ټول 15 قسمه شو ده هجرت هم تفسیر قرطبی هم دا تفصیل کړی ده اولنې قسم چې د فار د تیختی وی دی وشینا دا شپږ قسمه دی. اول الهجرت من دار الكفر الى دار الاسلام چې د دار کوپر نه دار اسلام ته هجرت وکي. ولی د کوپر په ملک چې اوسېږي نو دا خطر ده چې ستا دین خراب شي، دین ته نقصان ورسی. نو دار الکوپر نه دار اسلام ته هجرت کې دا تیخت تا د کوپر نه وکړه. لکه عام چې کوم هجرتونه انبیاء علیهم السلام کړلی یا دغسې دې زمانه کې کوم د کوپر ملکونه دي او مسلمانان دغې نه هجرت کوي دار الاسلام ته. دویم هجرت د دار البدعات نه دار السنت ته، چې انسان په یو داسې ملک کې اوسیږي چې هلته کې بدعات کیږي او هغه د دین اصل نقشه بدل شوی وي. لکه کم چې د روافیزو ملکونه دي نو هلته د دین اصل نقشه ختم شو ده، بلکې خلقو د ځان نه څه طریقې جوړې کړلې او هغې ته دین وایي، چې هغه بالکل یا د هندوانو سره مشابهت وي یا د سیکانو سره مشابهت وي یا د یهودو نسواراو سره، خو اصل حقیقت ختم شوی وي. آتا هجرت من دار البدعات وی دار سنت تا، چې داسې ملک ته تلاشی چې التی په سنت د نبی علیه السلام عمل کیږي او د دین صحیح نقشه او ډانچه موجوده. دریم هجرت ته د دار الحرام نه دار الحلال تا، چې یو ملک یو پامل کې حرام کاروباری حرام خوراکی ټوله ډانچه د حرام وي، دا غي نه هم هجرت کول پکار دی داسې ملک تا چال دې ستا خوراک سکاک او ټول نظام د حلال وي. سلورم هجرت ته من ازل جسم الى حفاظت الجسم، چې یو ملک ستا جسم د څه تکلیف رسیږي کته به ملک فات شي، نو ته دا غینه هجرت تو کې داسې زی تلاړ شي د خپل جسم حفاظت وکي او ستا جسم د تکلیف نه بچ. دغه د ملک ماحول خرابي، دا ملک خلق خرابي، جنگ جګړې پکې کیږي، ستا بچو ته ستا بدن د تکلیف وي، هغه نه وتښتي. او پنځم هجرت کول دي د وجې د نه موافق کېدلو د آبو هوا نه. کله کله انسان په یو علاقه او ځای کې وي، دغه علاقې آب و هوا د انسان سره نه موافق کیږي، غباګانو امراضو او تکالیفو کې دی واقع کیږي، نو داسې زیږي نه هجرت کول هم جایز دي. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صحابي راغلو، د الله پیغمبره زمونږ یو ځمکه وه او هغه ځمکه داسې چې هغه زمونږ د غلی ځمکه ده، لیکن د هغې آبو هوا داسې چې هغه اوبایي ده، پاکې زمونږ هغه مال خرابیږي، انسانان خرابیږي. نبی علیه السلام دغسې بده پرېږده او داسې زیږي ته لاړ شه چې هغه زیږي آبو هوا ستا د پاره مناسب وي. لکه دې زمانه کې هم کله کله بیماران ډاکټران ته لاړ شي نو ورته وایي یار آبو هوا دې ښه نه ده بدلې کا. او شپږم سفر کول د پاره د حفاظت د مال، چې کوم ملک ته اوسیږي نو عمل کې استعمال محفوظ نه وي، هغې ته نقصان رسیږي، تر هغې نه هجرت وکي داسې زیږي تراړ شي چې په ځای کې استعمال محفوظ وي، نقصان ورته نه وي. دا شپږ قسم هجرت هغه دی چې د پاره د تښتیدلو د یو شي نه وي. او کم هجرت چې د پار د حصول وي دا پناه قسمه دی، یو سفر العبرت چې انسان وګرځي او وګوري د پخوانو خلقو تاریخ، عبرت تی واخلي چې دا څومره غټ غټ خلق اوسېدل او نن هغه نشته، په دې ځای کې عبرت حاصلولو دپاره. دویم سفر الحج چې انسان پکې حج وکي، دا هم حصول دی یو کار شو. دریم سفر الجهاد چې جهاد ته سړی لاړ شي او کور کلی فریدي دام د حصول لشي د پاره دی. او سلورم سفر المعاش هغه سفر چې د دنیا د ژوند برابرولو د پاره لکه څنګه چې زمونږ د خلق تلی او بار ملکونو کې اوسیږي او زیاته مده هلته کې وباسي او کم دلته کې در دنیا د ژوند سوچ فکر راغستی دا سفر المعاش دی. او پنځم سفر التجارت دی چې انسان یو ملک نه بل ملک ته تجارت سامان وړي اندام د پاره د حصول وي. او شپږم سفر طلب العلم چې د علم د طلب د پاره د حصول د پاره انسان کور کرے فریدي نو دام حصول دی وشي کوي. اووم سفر د پاره د مقاماتو مقدسه او دریو چې درې مقامات داسې دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی تاسو د تقدس په بنیاد باندې چې دغه یو مقام دی تاسو ورته سفر کولای شئ چې مسجد حرام دی مسجد نبوی دی او مسجد د بیت المقدس دی. نو د تقدس په اعتبار سره داسې زیږی ته سفر کولای شئ د ثواب د نیت د پاره په نیت باندې نه دغه دریو مساجد نه علاوه په نیت د تقدس بل ځای ته تګ نشته لکه څنګه چې خلق د اولیاء و مزاراتو سفر کوي او د یو ځای نه یو ځای ته او د بل ځای نه بل او خاص کرو دا خبره چې دنو په دوه قومونو کې ډېره زیات ده چې هغه دواړه د شرکیاتو سره مخامخ دي. یو شیا هغو دا زیارتونه ډېر زیات کوي او ځي او ځي او د هغې د پاره ډېرې غټې خرچې کوي یو ځای نه یو ځای بل ځای نه بل ځای ته زیاره په نوم. او دویم مشرکین چې هغو ته بریلیان وي هغو د دې خبرې اهتمام کوي د اولیاو مزاراتو ته او د غټو غټو خلقو مزارات دا ناروا دي. د تقدس په نیت سفر کول د درې مقامات نه یو بل ځای ته نشي کولی. او اتم سفر د پاره د حفاظت د سرحداتو اسلامیه و چې د اسلامي ملک د سرحداتو ته حفاظت کړي او هغې د پاره کور کلی پرېږدي. او نهم سفر د پاره د ملاقات د خپلوانو چې ستا کوم خپلوانی اقربای د هغو د ملاقات د پاره ته سفر وکړي لرې لاړ شي. دا نهه قسمه سفر هغه دی چې د پاره د حصول دی وشي دی. نو دا پنځل لس قسمه هجرت شو. څوکم چې دا وکړي نو الله هغه ته مقام ورکوي. اما دا یو اشکال راځي چې بعضې وخت کې خو خلق کور کلی پرېږدي سفر کوي هجرت یې کړی وي او بیا هم د هغو ژوند بیکاره د دنیا. نو معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمه الله دغې جواب ورکړی دی چې داسې انسان چې هغه سفر کړی وي او بیا هم هغه ته ښه مقام نه حاصل شوی او ژوند یې لنډ تنګ وي یا خدای له په عبوري حالت کې دی د الله د طرف نه امتحان دی زر ده چې وروسته به درته ښه حالت حاصل شي او یا د دغه انسان نیت کې به فرق وي چې د هجرت کم نیت دی نو ابه صحیح نه وي. نو دله به کار دی چې د خپل نیت اصلاح وکړي او کله چې د نیت اصلاح ده وکړه نو الله چې څنګه لوس کړی دی د ځای ورکولو ابه درته میلاوي. ولاجر الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون الذین آکسان صبرو چې صبر کوي وعلی ربهم یتوکلون په خپل رب باندې توکل او بروسه کوي. هجرت به داسې خلق کوي چې په دین باندې مضبوط وي او بیا په خپل رب باندې توکل بروسه کوي ظاهری حالاتونه اثر ناخلي. الله وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او مونږ دې لګلستان مخ کې مگر ناری نام نوحی الیهم وحی کړو هغو ته فاسألوا اهل ذکری نو تپوس وکئ د خاوندانو د پوهینا ان کنتم لا تعلمون که چیرې تاسو نه پوهیږی. دې زمانه کې چې هغه خلق چې د مغرب نه متاثر دي یا مستشرقین دي او په امت مسلمه کې د تفریق اچولو د پاره کمی خبری په سوچ او فکر سره غور او باسي او بیا داسې خلق جوړی چاو داسې ذهن سازی وکي چې هغه خبرې کوي او بل سنه پیژني. نو دې وخت عظیم فتنه پاکي اغام دار چی دا آدمی تقلید دا سی خلق او پیدا کرلی چی وی تقلید تزورت نشتا او داری کوئی چی بس اتویو اللہ اتویو رسول اللہ بمنی و دا اللہ رسول بمنی او بس قرآن او سنت تے امامان پکی چارا وستی دی چی تر پلان کی امام خبر امان او دا پلان کی او کلو بیاد خلقونو تپوسو کی چلګه قران کې امامان شته امنت بیلنه چې تاسو یې پاکي امام شته قبر کې وستانه د امام تپوس کی دا طریقې سره د خلقو د گمراه کولو کوشش کوي او هوی تقلید شرک ده. دا خلق در قران کریم د نصوصو نه انکار کوي. دلته قران هغه خلقو ته دا وایي چې دا اوس علم نه پوي او سر نه نو دا ورته وی چې پس الو اهل ذکر دا پوی نه به تپوس کې نازینه چې په خپل خواهش او په خپل طبیعت روان او ځان دین جوړ کړی دی خدا پوی نه چې تا تپوس وکړلو نو به تا ته مسله خی تا ته بیان کوي تبا غمنی دقې د تقرید وی جی تقرید بل شی نه دی چې ستا سره پوه نه یو ته د یو پوه انسان نه تپوس وکي او هغه تا ته مسله وخی او بیا ته پاغي باندې عمل وکي او قران کریم دا ویل دي هنجه فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. چې دا ځخه خلق په کار دي چې په دین کې پوهه حاصل کړي هغه چې کله خپل قوم تراشه غويري هغه قوم دا خبره ومني او پاد شو دا چې ائمه مجتهدین کوم خبره کوي نو قران او حدیث په کار ده نو ائمه مجتهدین د قران او حدیث نه بهر خبري نه کوي د قران او حدیث نه بهر چې سوق لګيای نو هغه خلک دي چې هغه ملحدین دي ها ملحدین او بس مزه مجتهدین علما هغه د قران او د سنت نه استنباط کړی وي دا سی مسائل چې هغه نوی حوادث وی مخکې نوی دا غیر حکم معلومولو د پاره قران حدیث کی سوچ کول فکر کول او بیا دا غیر حکم راستل دا ته اجتهاد وی او کما ایمان دین چې نغو دا کړ بیا دا سی ایمان دین بشمیر تیر شو دی تابعین تبع تابعین کی خدا الله جل شانه د طرف نه سلور امامانو ته مقبولیت ورکړی شوی دی او دا دې ته وی قبولیت من عند الله. هم په دې کې د چا سره اختیار نه چلی چې د الله له طرف نه چا ته قبولیت میلاویږي او چا ته نه میلاویږي. او دا امام مجتهدینو چې تقلید په دې زمانه کې هم مسلمانان کوي او دا اغو پا تحقیقاتو پسی ورپسی ری نو دا ام پا دی بنیاد بندی چه داری که ار انسان دا قرآن او حدیث نیو مسئلہ نشی معلوم بولی او دا اجتحاد درجه تنشی رسید ری زکر اجتحاد یو مشکل کار دی دا غید پار شرایط دی دا غید پار اصول دی دا سینه چی او سلی سری پا دا امین بل جهر یو حدیث او دا رپولی دین او پاتی خلپ الامام یاد کی او به د مجتهد شي بیا ځي دغه نه دي د دین لوی نور مسائل دي کم کس چې هغه ځان ته مجتهد وي او ځي تقلید نه کومه نو هغه به د قران کریم 1500 آیاتونه چې د اجتهاد سره تعلق ساتي دا به یاد وي هغه ته او داغه چې کم مسائل دي او داغه پوره کم علوم دي دا به ورته یاد شوی او درې زره احادیث د سند سره بده یادی په دې زمانه کې سند نبی علیہ السلام ته چرسی په یو حدیث کې دغه دیرش یا شپږش د شلو نه زیاتې واسطې راځي او دا ټول واسطي به تا ته معلوم وي دا یو مشکل او ګران کار دی دا څوک نشي کولای چې تقریر څوک نه کوي نو سبا کې وایي او تا ته کیږي نه هم کته وي زه ډارې من دا کومه خبره منم نو مانه ولي تا ته وایي وشو سه دا قران هم په دغه تقریر راغلی دی دا چې مونږ دا د قران وایو مونږ د خپل استادان نه ویلي دی هغه دغه نه ویلي هغه دغه نه بیا هغه نبی اسلام ترې په دې طریقه باندې د دې غونې چې مونږه وایي لري دلته یا مونږ ته وایي شو ده دا د تقلید نه سوا بل طریقه باندې نه کیږي دیو جن شاول الله رحمه الله شغد بری صغیر از مشان هستی وا او سمرن چې په دې وطن کې علما دی او د دین ته خپل نسبت کې نو سند کې غرازي هغه دا وایي چې زه په تقلید مجبور شوم ما نه تقلید نه سوا بل چاره نشته او پادشو قران کی ذکر نو او قران دا مکتوی چې فسالو اهل ذکر علم والاونه تاسو وکي کنه پویږي تقلید ما نام دا تسلیم د قول د غیر بلا دلیل ان تب د بل یو انسان قول منی په داسې وخت چې ساسره دلیل نه چې دلیل ساسره وو او بیا هم تر بل انسان خبره منی دا به تحقیق پسې ورپسې ناغه تقلید اسی مجازن وی حقیقت کی تقلید هم دقه ده او ټول ائمه لوی لوی علما اخلک چې خپل نسبت چاته کې غام دا وی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه مقلدو د امام احمد ابن حنبل په مسلک روان شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله مقلدو دغه په مسلک روان عربو کې چې کم اوس حکومت ته او کمالت علماء دا ټول مقلدین دي امام احمد ابن حنبل په مسلک روان دي هند دین څوک انکار نه کوي محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله دا غنه ته پوښتنه شو دي هغه ویلي چې موږ په اجتهادي مسایلو کې په مسلک د امام احمد ابن حنبل یو نو چې تقلید شرک شونه بیا خو دغه علماء ټول مشرکین شو دا د يهودو سازش ته خلق په زونه کې شکوک شبهات اچول او سیکولر قانون چې کوم هغه بین الاقوام سره متعارف کوي هغه تلاری هموارول چې دا خلک د مذهب نه راوځي ځکه مذهب کې مضبوطوالی کلکوالی چې لا مذهب نه راووتون دا لا مذهب شي نو چې لا مذهب شو پاکي ازادي رندغي اخیر انجام هم داشي همدا وجه دا چې کوم تاریخ سره ګوري نو تاریخ کې چې کم دا ملحدی ډلې جوړې شوې دي نو دا غي ابتداء د دینه شوه چې اور تقلید نه انکار کړي لکه پرویزیان دي دا پرویزیانو ابتداء چې دا حدیث نه انکار کړي دام د دینه و چې بس دا غو مشر اگر تقلید نه انکار کو به ارور خپل خواهشات جو دا حدیث نه بس انکار شروع کو ولا محمد قادیانی دا غم دغه سی حالو او دغه سی محمد حسین بٹالوی اغام دغه سی سر سید احمد خان چاغه بیا د یو غلط دین بنیاد کې خودلو چې جهنم نه انکار شروع کو د جنت نه انکار شروع کړو د معجزاتو نه انکار شروع کړلو او دغه سی د عیسی علی السلام د نزول نه انکار شروع کړلو او جنات پیریان د سنشته دغه انکار شروع کړلو او قران کې د موسی علی السلام معجزې دان دا ټول انکار دیم اثر کې غیر مقلدو نه دا غي دا حتی ورسېدو ابي ځان خپل ډله جوړ کړ هدا سمرم چې غلطی ډلې دي خایا دا جماعت المسلمین ځان ته اوس چوسا په ټولو د کوبر پتوي کې دا غي چې کم ابتدایي مشر ده ډاکټر مسعود احمد دا غیر مقلدو د يهودو سازش تا ده چ هغه په دې آل کې بیا مخې تزیزان لاري ګوري تقلید چې نه کې نو بیا به قران هم ته ونه منلي حدیث به هم ونه مني دغه داسې او تاسو سره وایي نشته چې هغه وایي کتاب ته ویل چې دا قران د الله ته چې دا قران د الله کتاب دی نو دی وژنه چې تا دی عالم نه مورید لري او به بل نه د تقلید وي نه وایي چې رمو خو دې سینه په تقلید کې خو شخصي نشته سیمانه چې په یو خاص کس پسی بنځي نو دا غي جواب دا دی چې دا نه کینو دومره مضبوط او دومره علم چې هایي په ټولو ارس باندې دا خو چا سنې دیو نهایت یو دوه مسلو کې صحیح حدیث نیم هغه پرن نیم یاد کړی ونی مې پریخي هول نشتی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ زمانہ دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دے د میراث یو مسله کې یو کس راغل د ابو موسی اشعری رضی الله عنہ ته پوس وکړلو هغه ول جواب ورکړلو او بیا وتې تبلاړ شي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ به هم تپوس وکړي هغه کس چې کل راغل عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ ته پوس وکړلو او دای ورته وی چې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دا جواب ما ترا کړی دی نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ چې داغه دا جواب خو غلط دی او که زه تعالی داس جواب در کم څنګه چاغه نزه خو به گمراه شم سملار بیانوم صحیح جواب داسې دی نو جواب هغه تور کړلو هغه کس چې واپس لاړو د ابو موسی اشعری خوا ته او قصې وته وکړه چا خو ماته دیسې وویل ستا په جواب یې رد وکړلو او جواب چې کوم دی نو دسې دی نو ابو موسی اشعری رضی الله عنہ سوی لا تسالونی ما دا محاذ الحبر فیکم اے خلقو زمانه تپوس ونه کوي تر سو چې دا غټ عالم تاسو کې موجود وي زمانه به تپوس نه دغه دینه پوری خبره خاص کړ دقیقه شخصي وي نو موږ هم دا وایو چې کلا الله پاک دی ایمو اربع لرا قبولیت ورکړې کنه په مخ د زمکه خلوی لی علما تیر شیو خدا وو شاګردان دومره تکړه نو چې دا خپل استادانو اصول د عالم تمخ کې کړی وي اره سلورو ایمو شاګردان قابلو هغه د خپل استادانو تحقیقات او اصول علم توڑان دکړل او هغه الله قبول کړل هغه نور په خپل ختم شو چنانچه دی باندې اوس اجماع شو دا چې د قسلور مذهبونو کې بزان د نساتی د غینه بار نه وځي دا غینه چې بار خلک کوزي به په خواهشاتو کې ختکیږي او ور دین ناس یو کیلونه او غب شپ جوړي او د قسلور ایمو اقوال د قران سنت نه بهر نه دي د خپل اصول موافق د قران او سنت نه استنباط کیرا او باسي او پاتې شو دا خبرې کول چې کمزه کې حدیث او قران کړی چې مامان سلور دي نموی کمزه کې قران او حدیث کې راغلل چې صحیح سته بشپګي دا حدیث او صحیح کتابونه بشپګي خو څنګه چې د غشپو کتابونو ته الله قبولیت ورکړی دی په اجماع سره ځکه دلایل له شری اغسلور وی قران سنت اجماع د امت او قران ندام ثابت تا هو مې شاقق الرسول ويتبع سورتي النساء کې راځي چې څوک د الله او د رسول نه فرمانی کوي ويتبع غیر سبیل المؤمنین او د مؤمنانو د لار نه علاوه په بل سبب زی نو دا کس په د گمراهی سمخه مخکینو اجماع د امت هم بکراله نو په دلو کې اجماع د امت هم ده دا ایما اربعا دا چې راغله په اجماع د امت چې ټوله دنیا متفق شو ده په دې سلور امامانو باندې نو دا اتفاق شو چې نور دینه و علاوه نه اگر دا غینه بیا جوړی کی خواهشات او خواهش پر رستی او بل په کې سشتیم نه امام بوانی پر امام مالک رحم الله دور یو او دا غینه رسته بیا امام شافعی امام احمد ابن حنبل راغلی او چې کما اقوال کړی نه د غدوان نه بهر نه دی او هغه دو امامانو چې کما اقوال کړی قران او سنت نه بهر نه دی اصول کې لیک فرق دی او الله دې قبولیت ورکړي دی څنګه چې سیاسي ستول الله قبولیت ورکړي او که څوک دا وایي چې قرآن کې امام چرته نه موي او شته وروسته براشي صبح الف لام میم سجده کې وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا دیو کې مونږ امامان ګرځولو چا به خلق ته خودنه کول زما په حکم او سوره فرقان کې الله د عباد الرحمن صفت ذکر کوي نو هغه دعاګانې کوي نو په دعاګانو کې دا وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ده پرزګارانو امام وګرځه د امام په کراغلو اورز سوره دی بنی اسرائیل کې بمراشي یوم انا دعو كل اناس بامامهم یوم ندعو کل اناس بی امامیهم، قیامت کی بہر سڑے دخ پل امام سر را پاسی، ناغو پڑھا لکی برا پاسی دا سی، خوزت چلو نشتے نوائے کم کس چدا خبر کستانو ہوں قرآن کی نشتے، تنو ولی خلق طریقی یہ بیان نکے ستا غم ذکر قرآن کی نشتا، استانم ببارکم بقبر کی تپوس نکی نتولی لگی آئی، خودی دا پار لگی آئی چی دا خلق دا زمیان وکم او دا خلقی ہمانی دقی دا تقرید ہوئی، تقرید سا لکی نئی او نئی خپی او نئی سری خودگی توی چی او کس خبر ہو کی او علم خبر ہو کی او نور خلقی ہمانی دکی چاگا نپوی گی واغا پوی گی ندا ناپوها دا پوی خبر ہمانی دقی تقرید ہوئی، تسلیم دا قول لغیر میلا دلیل چی دا دبل کس خبر دی ہمانی زکا دلیل سر نشتی تا نپوی گی، او قرآن هم تدق تعریب کرده چه فسالو اهل ذکری تپوسو کئی د پوی خلقونا ان کنتم لا تعلمون، کنا پوی گئی نو پخپل خواہشاتو پس بنز نه پخپل ذهن به قران نه خبر راو باسی، هغه پو خلق چې کم استنباطات کړي پغی پس ور فسیش دا غو من دیو نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم دا وای چې کله انسان نه پویږي نو قلد بعض العلماء، او تقلید کئی د بعض علماء دا د مستشرقینو د یهود نسوارا او سازش ته د اسلام د ختمولو د فار الله مل بینات لګلو پوازه دلایلو او زبوري او فسهی پو وانزلنا الیک ذکر، امون نازل کړه دې تا ته نصیحت نفن کتاب دې تو بینا چې ته بیان کی لناس خلق تا ما نزل الیهم اغس چې نازل کړه شو دې دیو تا ولعلهم يتفكرون، او د دې لپاره چې دوی سوچ فکر وکړي تخویب دنیوي، افامن الذين ايا فامن كري اكسان مكروا سيئات چې کوي بدای اي يخسف الله الذين جنن باسي الله پاک بهم الارض دي لره پس مکه ايات يهم العذاب يا راشد تعذاب من هي سول يشعرون اغزين چې نه پويږي ياخو به الله پس مکه نن باسي لکه قارون غنتي کې او یا بده داسی زین عذاب راشی چی نپویگی او یا خوزا هم یعونیس دیو لنا فی تقلبی هم پا اختور دیو که چی با بسترو که پراتری یو طرف تا و بل طرف تا اوڑی یا سفر کری فما هم بی معجزین نوی دیو مولر عجز کون که او یا خوزا هم یعونیس دیو لنا علا تخووپین پا کموالی بانده تخووپ پا معنی دا قلت سر رازی چی مالون کم شی میوی کم شی او تخوف د یریم چې د یری حالت په الله راوړي چې ټول ژوند بیا په یره یره تیری فین ربکم بشکر ابستاسو لرؤوف الرحیم نرمی کون کې او مهربان ده اولم یرو دې زینا سلورم باب دې تر 64 پوری په دې کې عقلی دلایل ذکر کوي په دې خبره چې ټول الله ته منقاد دي او عاجز دي او دلیل وحی به ذکر کی زجر او تخویب مقرر او بیا به تیزی ور کی په تبلیغ باندې او پینزم ترغیب به قرآن تا در دې باب حاصل لے اول عقلی دلائل چې ټول مخلوق الله ته محتاج دی او الله ته منقاد دی اولم یرو ایدیون گوری الی ما هغستا خلق الله چې پیدا کړ دی الله پاک من شین د شینام هر شی چې الله پیدا کړی دی یتفیعو اوړي را اوړي ظلاله سوري دغه عن الیمین د ښی طرف نه و شمایل او د ګس طرفونو نه سوري اوله چې شروع کیږي نو دا د مغرب د طرف نه چې کله نور راوخیږي نو سوري دسې بیا دسې دې طرف ته سوري مغرب ته نو اچانک سوري شروع شي بیده سرور و مشرق ترا کمیگی درجه پا درجه باندی نو اولنه ابتدایی د جنوب نکیگی مغربی طرف تا بیا شمال طرف ترور را کمیگی نو پا دیو جبان دی اول که اچانک سور شروع کیگی اغی مپرد ذکر کلو یمین او بیا پا قلار قلار اغا سور کمیگی نو اغی جمع ذکر کلو شمایل سجدن عجزی کون کی تابیداری کون کی للہ دا اللہ دا پارا هم داخرون او دیوی زلیل اللہ تا ولله یسجدو او خاص د الله د پاره سجده کوي ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي من دابتین د زنده سرونه والملائکتو او ملائک هم لا یستکبرون او دیو ځان چت نه ګڼي زنده سر د ځمکې سره تعلق ساتي ملائک د بر عالم سره او یا دابنه مراد هر زی روح ده سمره زی روح اشیا چری اغا اللہ تا سجده کی که زمکه کری و که پاسمان کری منی یا نمنی خو اللہ تا منقاد دی مسلمان دی یا کافر دی خو اللہ تا منقاد دی خو مسلمان منی کافر نمنی هنکنه کافر هندیو دی دا سی وکی چه بل وجود دی زان لپیدا کی نیشی پیدا کولی یخافونا دی ویریگی ربهم د خپل ربنا من فوقهم د پاسره دوینا ويفعلون دی کوي ما یمرون اغه ته حکم کې دیشی داور توحید ذکر کوي وقال الله اوای الله پاک لا تتخذوا من سی الهین استین کار سازان دوا خدایان دوا دوا معبودین من سی لګه څنګه چې ایران کې مجوسو ناغو پا دو خالقینو قائلو یو یزدان او بل احرمن یو تی خالق د خیر وی چی دا با دا خیر کار کئی او بل تی خالق د شر وی چی دا با دا شر کار کئی نو اللہ منع وکرانو چی کلا دا دو نا منع شنو دا زیادو نا پا تری قولا منع دا چی زیاد بنا نیسی اللہ انما بیشک هو الہ واحد اگر کارساز دے یو حاجت روا یو دے ایا یا فرحبو نو خاص زمانه ویری گئی د بل چانه مېری گئی وله او دی الله د پاره دی ما اغسا فی السماوات پاسمانو کری والارض او پزمکه کی وله الدین واسبا او دغه الله د پاره تابیداری د همیشا ټول الله ته منقاد دی ایا وخت کی نه ار وخت کی وړو کوالی کی الله ته محتاج پزوانی کی الله ته محتاج بډاوالی کی الله ته محتاج دنیای جون کې الله ته محتاج اخرت کې به الله ته محتاج محتاج الله ته یومنی نه افغیر الله تتقون آیا نو بغیر د الله نه تاسو یریږئ د بل چا نه وما بكم من نعمتین او هغه چې په تاسو کوم نعمت دی په من الله نه طرف د الله نه دی ثم اذا مسکم الضر به چې کله ورسیږي تاسو تکلیف الیه تجأرون نو دغه الله ته تاسو پریاد کوئ او کړنچېږئ ورته چې کله تکلیف کې واقع شي مرض کې نور څه تکلیفونو کې نو یا الله دا چغې وهي ثم اذا کشف الضر بیا چې کله لري کې تکلیف لره انکم ستاسو نه اذا فریق ناسا په یو ډله من کوم سازنا بی ربیم د خپل رب سره یو شریکون شرکیا الله نعمتونه د الله دی اسمان الله پیدا کړي د الله د اسمان لاندې دی وسی زمکه الله پیدا کړلا پغی ګرځي باران الله وری نو بو تنظیم د الله سکی فصل الله کې هغه خوري پیدا کړي الله ای لوی کړه الله ای امیام شکم د شرکه عجیب خبره ده چرتا پنجاب کې یو سړی نو څوک زنانه وا نو هغه زنانه به دغه سړی مالدار سړی دا کوړ ته براتلا او خوراک اوس کاک به التی کولو مې سرن باز نو می سړی نو شپې له وې ستالتی تلا نغه ته یو ځل ته پوسو کو ته چرته ځای خادمه غونتی وه خوراک سکاک چوکي ناوی زه خو سرنباز کره زما نه ته پنجاب کې کاڼه پیڼه ساړی کر او سونه سرنباز دی کر خوراک سکاک دلته کې ودکیږي التی دا عجیبه قصه ده الله یې خوری زما سکی زما و بیا چې کوم دی نسبت بل چاته کوي پلان کې نظر دی پلان کې نظر دی دا عجیبه قصه ده او عجیبه انصاف ته تقریب دن الله لري کوي پیدا کړي الله ای خوري د الله اسکی د الله پزمک د الله ای د اسمان لاندې د الله ای او بیا نسبت کې مخلوق ته پلان کې سیب نظر دی او پلان کې سیب نظر دی لیک پورو چې دیو کوپرو کې پما پاوسه اتای نام چموت ور کړلی ورته وایا فتمتو پیدا واخلی فصوب تعلمون نظر دا چې تاسو به پوه شئ حرت بشیر کی پھیلی چې نظر د غیر الله وای جالونا او دیو ګرځي لما د فردا وس لا یعلمون چې دی ونی پیجنی نصیب نه حصہ مما د اسن رزقناهم چې موږ ور کړلی الله یې ما ور کړلی لیکن حساب کې د غیر ګرځول نظر د غیر الله کې هندار پلان کې سیب اړه دا او در پلان کې سیب اوګېره او دا دغه پاو دی او دا یې نیم پاوې دی او دا یې پلان دی او پلان دی چې دا ټول د شرک خبرې دي هغه زمانه کې موي وسمشته خلقو کې او دا کوي روان بو نو چا به تور چرګه غسته او چا به سپین چرګه غسته وای دا پلان کې دي زی موارد تلای قسم دی پالا لا تسالنا خما غساز نو تپوس کړي شي اما په باردا وسه کې کنتم تپترو چې تاسو ځان نه جوړاوله حرت کې په هغه مشرکین او چې ملائکه د الله سي صدر ګرځولي او هغه ته به غلط نسبت کولو چې ماز الله دادا الله لونه دي او دیو ته به شهزادګانی ویلي چې دادا الله لونه دي او جنات شیطانانو ته به شهزادګان ویل چې دادا الله بچري دا غلط نسبتونه مې د ملائکه نه به امداد غوښتو او د پیریانو نه به غختلو اېدا الله سي صدر ګرځولې وو دې زمانه کې امشتا تاویزګر هنجه تاویز لیکي نو پاک کې لیکلی یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل د ملائکو نه امداد غواړي دا شرک دی او دغه سي شیطانی نمونه پاک کې لیکلی یا بدو ستوي هنده الله نمونه کې خدا نشته دا ټول شرکی قصی دی ویجالونا او دیو گرزی للہ البناتی دا اللہ دا پارا لونا سبحانہو پاک دید غلہ پاکا ولہم ما اشتہون او دیو دا پارا دی اغا چی دیو خوخی مقصد دا دی چی آجی بس تاسو انصاب تے زان للونا نخو خوی او دا اللہ دا پارا چی کم دے نلونا گرزوی زان لزامن خو خوی او لونا ہنداغی بانی خپکی گئی او الله لا اغسز غرزوی چې ځان لا باغی خپه کیږي او زديو حالت ذکر کړي چې د لونو په باره کې دریو سہالتی و اذا بشرا او کلا چې زیر اور پرشی احدهم یو دریو تابل انسا پجنې سرا زلا نو غرزی وجوه مخدغا مسودن تک تور هو کزویم او ډک پی د خفغان نه چې کلا دده امیدی او تمې چې زما اولاد بچی وکي بیا چې کله الله ول لونه ورکی او د لور نه خبر شي نمخې تور شي او د خفغان د غسین ډک سټ بوت ګرځي نه د خپل کار دا وخت د مشرکین د دقه طریقې وي چې د لونو په پیدایش باندې باغ خپ کېدل او دا لاسکه اتوارا پټیږي من القوم د قومنا سوی ما د وجد بدای داغینا بشرا چې زیر اور پر شوی دی به پاغه سرا زان می د خلقو نه پټولو چدا خو یاره زب سنگ وس خلقو تخکار کیګم او دا وی زما د لور او زما د خور بو سوک تپوس کی دا سمر د دې ته به شرم وی او زان سه سوچ کی ایوم سکو ایو ساتي دې در اعلی هونین ذلت باندې ام یدسوه یا داخل کی دې در اف تراب بخاورو کی دا وزو ذلت سه ساتم او کنا بخاورو کی د پن کم الا خبر در سما حکومت ډیر بد دی هغه سچ دی په سلا کې آیات نه دا خبر معلوم شو چې دا د مشرکین عادت ته چې د لور په پیدایش باندې خپکیږي او د زوی په پیدایش خوشحالي او دا د مشرکین خبرې دي چې هغه لور او خور ولا ورکی الله پاک نو دی وای چې څنګه به زما د لور او د خور سوک تپوس کوي چنانچه دغه د مشرکینو او د جاهلیت عادت د دې زمانه په مسلمان کې مرغلی چې قرآن او سنت نه خبره ده چې زامن یې وشي نو پاکي گمراهي کوي، ډزې کوي، نغاره وهي، سورنی باجی وهي، او ګډاګانې کوي، او چې لورې وشي نو ټول بوټ سوټ ګرځي، او داسې به وي چې ته به وایې یو کم سلی وجلې او د سلام په سوچ فکر کې. دا ټول د مشرکینو عادت دی. هغه زمانه کې مشرکینو خپلې لونه ژوندۍ ښخولې. دا د جاهلیت د زمانی واقعات دي. اسلام چراغه نو د زنانو حقوق بیان کړل او د زنانو شان بیان کړو او دوی له مقام ورکړلو. پرزدق دا یو شاعر تیر شوی دی، داغه نیکو ساسا داغه نمو. نو هغه ساسا چې د هغه دو داغه وخانی ورکی شوی، دو وخانی، نو هغه په اس سور شو او اوتو داغه په طلب پسی. چې کله اوتو یو ځای ته چې ورسېدو نو خیمه لګېدلې ده، او خیمې نه بار یو بوډا ناست دی. ساسا چې ورغې دغه سره سلام کلام وشو نو تپوس یې وکړې، زما داسې دو خانې ورکې شو دي، تا خو به نه یې لیدل. هغه سړي اقرار وکړو چې په هغه دو خانو خو الله پاک مونږ را ژوندي کړي یو، مقصد دا دی چې هغه مونږ موندل دي او بیا ملالې کړل دي او خوړل هم دي، مونږ مړه کېدو که هغه هم نه خوړلې. دن خیمه کې سره تقریب خبره وه، نو هغه بوډا خیمې کې زنانې را وویستله، دایي وه، او هغې ته ووی چې که چېرته الک پیدا شو نو ماله به زیرې راکړي، خو زه نه پوهېږم چې زه به څومره خوشحاله یم، خو که جنۍ پیدا شوه نو چې ماته نوم ونهخېنې اواز واورې، خو دغه ځای کې سیده ښخوه، ځکه طریقه به هم دا وه چې زنانه به په تقریب کې اخته وه، بچی به کېدو، او دوی به د هغې خوا ته داسې یو قبر په شکل کې ځای کنستی وو، نو چې جنۍ به وشو نو سیده به هغې ته وراچول. نو سلګ وخت چې تیر شو، ساسا وایي ناسو ما تکلیف، آواز ختم شو، بار زنانه را ونه وته، زه پوه شوم چې جنۍ وشوه. نو ما هغه بوډا ته ووی چې دا جنۍ ښخوئ ما، او کومه دوخې چې تاسو خوړل دي هغه درته پاتې شوې، او زما دا اسم واخله او دا جنۍ ما ته راکړي. او بوډا وی ټیک دی، وایسته وړی ځان سره زه پیسه کوم. نو هغه جنۍ ساسای ما راواغېسته او کور ته مې راوړه. پارو کې دا خبره مشهور شوه چې ساسا چې دی نو هغه چې د چا جنۍ پیدا شي نو دوه اوخي ورکوي، اس ورکوي، نو بس چې د چا به لور کېده نو زما پرزدق وایي زما نیکه کره به خلقو راوړه، زما نیکه به هغو له دو خان او یو اس ورکولو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مبعوث شو نو تر هغه وخته پورې زما نیکه ساسا درې سوه جنکۍ د مرګ نه بچ کړی وي، په دې طریقه باندې جنکۍ به ښخولې. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی امرانی من الجاہلیت، دا جاہلیت دا زمانی دو خبری دی، احدو ما یدحکونی والآخر یبکینی. ایو خبر چوس رایات شی نو پزان پوری خندار آزی، او اغبل خبر چ رایات شی نو جڑار آزی. نو تا پوست ہو شو دا کمی خبری وی، وې د خندا خبره خدا وا چې مونږ به کله ځان سره داسې کجوري اغېستې وي، تلو به یو ځای ته شپه به راباندې راله، نو دا کجورو نه مونږ یو بوت جوړ کړلو او بیا به خپل سر ته هغه کېښودو، او هغه ته به هم سوال کوو چې ګورې ته به مونږ بچ کې چې مونږ ته څه تکلیف ونه رسېږي. نو اوږده به شو چې سار به راپاسېدو، بیا هم دغه بوت راواخېستو، یو یو دانه هم ترې اخېسته او خوړه به هم اوس مال خندا راځي چې دا څومره قمقلو مونږه چې د خپل لاس نه یو شی جوړول او بیا ته زمونږ حفاظت کوا او دا عقیده ساتل. نو دا خبره را له خندا راولي. او د جړه خبره دا ده چې د سفر کې تلم او زما د خزي امیدو نو دا غي ماشومه شي وا او اواخ کې ماشومان یې مونږ به ژوندۍ خولي. نو هغې ته پته وه چې زما خاوند به یې خښۍ ژوندۍ. نو اجنۍ یې د خپل ماما کره لېږلې وه وړه. سفر نه چې زه رالم ما تپوس وکړلو چې څه شو دي. نو هغه به څه خبره واړه راوړه چې څه نه دي شو یا څه مړ څه شو دي څه کیسې وکړه. و لکه مقصد دا دی چې زه مطمئن کړم. بیا هغه جنۍ چې وه زما لورو هغه د ماماګانو کړلو یې شوي وه خبرې زده کړې وې او کافي لوی وه هغه د بچو هغه مینه خو مور و پلار باندې او بیا خاص کر مور. نو هغه مور به چېرته پټه پټه تله د خپل رور کره ماشوم به هلته لیدله خو بیا یې هم جدایي نه شو برداشت کولی. نو سوچ یې دا وکړو چې دا اوس هسې هم لویه شو ده عمر به ورته څه نه وایي نو ایسته کور ته یې راوسته. نو عمر وایي زه یو ځل رالمه کور کې ما جنۍ ولیده ښایسته جنۍ ده ما تپوس وکړو دا څوک. نو هغه ما ته ووایي چې دا خو ستا لور ده او دا مونږ د ماماګانو کره بوتلې وه او لویه شو ده. نو اوس مونږ راوسته مونږ چې ته به ورته څه نه وې لکه چې اوس لویه شو ده هغه جنۍ هم بابا بابا زده کړي وو. عمر وایي چې ما دا خبره واورېده نو په ما باندې آسمان راښکته شو او عقد جاهلیت خبره مې ذهن ته راغله چې زما به هم لوري او خلق به یې تپوس کړي. نو بس ما وایي ډېر سوچ وکړو خو یې اخر ټینګ نه شو منوی ښځې ته مې وایي چې دا جنۍ سنبال کړه زنانه مجبوره وي او که داسې نه کول نو بیا د هغو خیر نه و. نو په سرو سترګو به یې ژړل خپلې ماشومانې به یې سنبالولې. نو زما ښځې هم دغسې خپله لور سنبال کړه ویلم به وله پاکې جامې ور واغوستولې او ما هغه کوداله او د قبر د کنستو سامان راوغستو او ماشومې د لاس نه ونیو ځان سمې روانه کړ. په دې لار ماشومې زما سره خبرې کولې بابا بابا ما ته وي او ما ته وي بابا ما چرته بیایي ما روانه کړې وه او موکه مکرمه کې هغه مقام ډېرو 2005 کې چې موږ ترنه هم اغزې وو کمزې کې بچیدو ژوندۍ جنکۍ خخولې باوې پات باندې چې څوک راوځي او جدي طرف تزي. نو مخې تالتی او میدانو سولتی مدرسې ورته ویلې په خوا کې. نو اغزې ته ما دا جنۍ روانه کړې وه ژوندۍ جنکۍ به کې خخولې او دې ما ته دا خبرې کولې. ما چې کله دې د پاره کنده کنستا نو دا دومره حکمنه وه چې کله ما گزارو کو او شګې برالې زما په ګیره کې به ولګې یا به جامنو دا به رامنډه کړه زما ګیره به یې صفا کړ او جامې به مې صفا کړې. هغه ځای مې وله وکنستو او بیا مې دا جنۍ د دواړه لاسونو نه ونیوه او دې چغې والې او بابا بابا یې ماته کولو او ما د قصې په دغه کنده کې دا ورواچوله ژوندۍ او خاورې مې ورواړولې او دې چغې وهلې. دا قصه چې رایادېږي نو جړا راځي او نبی علیه السلام ته مې چې بیان کړې وه نو نبی علیه الصلات وسلام ډېر جړلې وو. د نبی علیه السلام ګیره مبارکه غټه او ښه ډکه ګیره وه د اوښکو نه غلم د شوي وه. دا د اسلام محاسن دي زنانو له دا حقوق ورکړل او زنانو مقام خلقو تخکار کړو. چې دا د ژوندۍ خول لایق نه دی او دوی سره ظلم نه دی په کار. اوس بیرته یهود او نسواراو د حقوق النساء په نوم باندې زنانه بیا په دوکه کیا چي او اق زور جاهلیت را واپس کوي. زنانه دا به هم د کور نه بارزي او کارونه به کوي، دکانداری به کوي، یو شی به بل شی، او دا موږ زنانه ولو حقوق ورکو. حقوق نه دي، زنانه تبا کوي هلاکه. اس یسه خبري راغستی دي. الله زنانه ژوندۍ خول در کفر کار دي. هندغه سي د زنانو مرګ دا هم دي چې ديني تعلیمات او تنخه او او داسې تعلیمات او تورتوخه چې هغه کې دغه به حیاي راځي، فحاشي راځي، بے پردګي راځي، دا دغه تباہی د هلاکت کافی روز دا سازش دی جوړ کړی دی. او په جنې پیدا کېدل هند په پیدایش باندې خفګان کول د کافر خو دی. اوس هم خلق کوي. سو کاله مخکې مونږ قصه اورېدلې وه، زنانه وه نو د هغې به لور کېده، نو خاوند به ورته وي چې بیا دې لور راوړه، نو دا د زنانه په وس کې ده یا د هغې خوښۍ دا خو د الله فیصلی دي. هغه الله چې زوی ورکولی شي، لور ورکولی شي، نو زوی نه شي ورکولی. زنانه په وس کې خدا نه وي، نو د هغې به چې کله لور شو نو ده به بس تنګوله. زنانه عجزانی کمزوري، یو طرف ته د بچي هغه بوج د حمل په ټیم کې پورته کول، بیا د پیدایش په ټیم کې هغه مرګ تزان تیارول، او بیا د خاوند داسې خبرې، دا جاهلی دي. نو یې دغه زنانه څه ولوڼه شوی، ویا خاوند ورته وی چې که دا نمبر دی لور راوړه نو بس په ټوپک دی ولم او وجنه مري. نو الله علم حقیقت الله ته معلوم دی خدا خلق دې ډېره مشهوره شوه مخکې پنځه شپږ کاله مخکې، چې هغه زنانه ته بیا څه د تکلیف جوړ شوی و. ډاکټر تیرا وستې وه هسپتال ته، نو د هغه زنانه چې کوم دی د خاوند ورته دا خبره کوله، نو په یو ټیم د هغې و ماشومانې وشوي. او بیا وایي هغه ډاکټرانو هغه خاوند ته چې راشه همدا وس ویسه کور ته. وایي د الله بندګانو د الله په کارونو کې ولې خلک ګوتې وهي؟ په دې دی انسان شکر وباسي چې انسان نه انسان پیدا شو. اوس کدی انسان نه چرته سپې پیدا شوی وی، چرته مار تی پیدا شوی، چرته مګ تی پیدا شوی، دا څومره د شرم خبره وه. نو دې خبرو کې او دې باندې د ماشومې د جنۍ په پیدایش باندې خفګان کول او داسې خبرې کول، یرونه کول، جړاګانې کول او بدکاره کول دا نه دی جایز. بلکې حدیثو کې د لونو او د جنکو مقام راغلی د آخرت په اعتبار سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې د دریو لونو کفالت وکړلو، کفالت مقصد دا چې دا غو د خوراک سکاک انتظام او دغه سی به یو ته دین خو دا په صحیح ځای کې هغه د واده ولا پروګرام وکړلو، نبی علیہ السلام جنت کې ما صدا سی پاسي دوګو دی پورته کړو. نو چا ته پوسو کو کړه چا دولونی، نبی علیہ السلام کړه دولونم چا کفالت کو ما صدا سی پاسي صحابه وی دی وی مبارک هم دا کوم خو موږ شرمې ته پوسه مونږ کو زوی بارک ایدانې دی ویل چې تا د زوی کفالت کو نو ته د نبی علیہ السلام سره جنت کې خلونو بارکی ویل دی ځکه لونه بے کسری عاجز دی. پلار چې دا غی تربیت کیا او دا غی د خجون کوشش کئ نو دا خو بل کور ته ځي، واقعی دا ډیر د ثواب کار دی. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه زندگی هم دا الله پاک نبی علیہ السلام ته اته بچی ورکړیو و بچی دا د خدیجه تر کبرانو او یو د ماری قبطینو سلور زامن او سلور لونوی خدا سلور وانه زامن الله پوره کوالی کده نبی علیہ السلام ناغستیو داغه چی پاتیو نصیب لونه پاتیو نسب د نبی علیہ السلام د لونو نخور شوید زامن ټول نشته ته نبی علیہ السلام ته وګوره الله جابر رضی اللہ تعالی عنہ او زما پلار عبد الله دهغه هم دغه سلونه وی و ایوسف زیز وی ومه بہت کی چکلا جنگ شروع کیدو نو سار پلار اوختم اما ته داوی زما خی الله ای سباله جنگ کیږي نو زبر شهید کیګم خو ډیره اهم خبره چې زما په ذهن کې دنو اغا زما د لونه دي ستا خويندې نو یې ماته بیا وصیت وکړو د خويندو په باره کې چې بچیا که زه مړ شوم نو چر دې سره ظلم زیاته ونه کی نو هم داسې وشو جابر زمو پلار شهید شو او د قیو زوی و نور ټولې لونوي نو بیا ما وعده کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو زما د وعده نه ما ته یو څنګه وعده کړې ما چې کونډه خزمې اخیستې ده نو ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې تا ځوان جنۍ ولې نه غیسته خو نوجوانی چې کونډه تا غیسته ځواني جون بس تاسو خو وای ما وی دا الله پیغمبر چې زما خويند دي نو دا خويندو کفالت ځواني زنانه نشو کولای کونډه مې دی وژن واغسته نبی علیہ السلام خوشاله شو دعای وکړ ائمه مجاهد رحمه الله فرمایي د زنانا د برکتی کېدو علامه دا ده چې اولې لور وشي د زنانا د برکتی کېدو علامه ده چې دغه زنانه برکتی ده او نبی علیہ السلام چې حجۃ الوداع کې کومه خطبه ویل دي په هغه خطبه کې هم نبی علیہ السلام د زنانو د حقوق بار بار ذکر کړی او زن کدن په وخت کې نبی علیہ السلام چې اخیری کمی خبری کړلی نو اخیرانه خبره هم نبی علیہ السلام د درې شیونو وصیت ډیر کړو یو نبی علیہ السلام د غلامانو مبارک کی تاکید وکړل چې دوی سره زیاته مکه وي عجزان دي او دویم د زنانو په باره کې او دریم د مانزه په باره کې چې د غلامانو سو زیاته مکوي د زنانو سو زیاته مکوي او اسولا اسولا د مانزه خیال ساتي چې مونږ نه خراب نشي خیره خبرې د نبی عليه السلام عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زما کور ته یو زنانه رااله دا هغه زنانه سره دو بچیانې جنکۍ وي ما نه سوال وکړلو نو په دا وخت کې زما صدرې کجورې وي نو ما هغه دې زنانه لور کړې نو هغه زنانه یو کجورې ولور لور کړه بلې لور کړه او یې ځان لواغست هغه لوڼو یې هغه کجوره وخوړله نو بیا هغه مور ته وایي چې ته مونږ لراکه نو هغه کجوره واغسته منځ یې نیمه کړه ا نیمه یې ویلې ورکړه نیمه یې بلې ځانه دغسې وږي پاتې شو ووته نبی علیه السلام چې راغې نو ما ورته د دې خبرې ذکر وکړلو نو نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل څوک چې دغه امتحان وشي په داسې لوڼو باندې دغه دپاره جنت واجب دی دا د اسلام محاسن دی چې موږ ته خودري دي او د جاهلیت هم دغه کیسې دي. او د کافرو چې کمزور دي د يهودو نصارا او د حقوق النساء د نمونه یادي، نو دا حقوق النساء نه دي، د اصل کې خپل خواهشات پر کول لپاره هغه زنانه ده چې کوم مقام الله ورکړي چې دا د کور یو مالک ده او مشر ده، دا روباسي چې دی وي موږ ته خپل خواهشات پر کول. الله الله دې پاره دي. همدغه وجه ده چې په یورپ کې اسلام چې په جلتۍ باندې روان دي او په اسلام کې خلق داخليږي، نو زیات شرح پاکې د زنانو ده، زیات چې په اسلام کې په امریکا کې یا برطانیې کې څوک راځي د زنانو ده. دا ولې؟ ځکه چې هغو اسلام وکتلو چې په اسلام کې د زنانه مقام دی، د افغانستان یو مسلمانو هغه زما سکول تلم تعلیم ته، نو هلته کې مونږ یو ریسټورنو هوټلو د خوراک هغې ته د سیل زیږې لاړو، یو زنانه ده داسې عمر رسیده زنانه ده ولاړه ده، او څوک چې دغه کلاس ماس وینځي نو اوله تولیا ورکوي حوض په خوا کې، نو هر چا داسې کې ولاړه ده، نو ځان ولم زما خو د نورو خلقو نه جامې بدلې وي شکل هم بدلو، وای هغه زنانه ما نه تپوس وکړو چې ته څه د دې خلقو نه جدا معلومېږي، ما چې او څوک یې ما زه مسلمان یم، وای هغه زنانه ما ته وي چې ستاسو په اسلام کې د زنانه څه حیثیت دی، ما ورته خبره وکړه چې په اسلام کې د زنانه حیثیت دا دی چې کله ماشوم پیدا شي نو مور پلار د هغې تربیت کوي، د هغې د تعلیم او تعلم غم مور پلار او د خوراک سکار کوي، او بیا چې کله هغه بالغ شي نو په صحیح ځای کې کوشش کوي چې د هغې رشته وکړي، او چې رشته وله وکړي نو بیا خاوند باندې ټول بوجي، بیا خاوند د هغې دپاره ګټي او سټي او د هغې خوراک سکاک درس انتظام به کوي، دا په کور کې ناست دی د کور دنه کسه کار کوي په خپل خوش خواهش باندې، نو کولی شي که نه زور پې نشت په چغو یې وژړل، وایي زه به مخافه شوم، وایي ما ته وایي چې څه ښایسته دین دی د زنانو د پاره ستاسو، او زمون خدا وه چې زه کله نوجوان وم او د خلقو خواهشات زما نه پوره کېدل نو بس دغه ته داسې بوتلم به، او چې اوس بوډۍ شم د خلکو خواهشات نه پوره کېږي، نو زما نه پلار شته نه مې بچی شته نه زه یم، دا مزدوري ځان له کوم ده، که دا مې وکړم سب وخورم که نه یې سم نشته. کافر دا اوس کوي چې د مسلمانانو زنانه هم دقسې شي، خپلې خو تباه کړل دي. لهذا ټیک دی، طبعا انسان ته به د لور په پیدایش څه خفګان پریشانی وي، طبعی طریقې سه انسان ناری نه خوښي، خو داسې کار کول چې د مشرکینو کار یې د هغې نه ځان ساتل پکار دي. الا سا ما یحکمون، ځکه الله ډېر بد دي، هغه چې دی کوم فیصله کوي. للذین نفا ذا کسانو لا یؤمنون، چې ایمان نه راوړي بالآخرت فآخرت مثل السوء صفت دی بد، دا هغو مثالونه الله د خرو سه ورکړل دي، د سپو سه ورکړل دي، ډنګرو سه ورکړل دي. ولله المثل الاعلى، د الله د پاره صفت دی اوچت، او العزیز الحکیم، او د الله غالب حکمت والا دی، د حکمتونو مالک اغا الله دی. الله الله ولو يؤاخذ الله الناس، او کچرتا نیوی الله پا خلق لرا بما پا اغسبان دی هم بی ظلمهم، پا ظلم دا دیو بانی چی شرک دی، ما ترکانو نبی و پریخی علیہ پا دیزمک کبان دی من دابتی نیو زنده سارو، ولیکن یو آخر روهم لیکن رست کوی دیو لرا الى اجل موسما، تر نیٹی مقرر پوری، چا دا هر چا دا مرگ نیٹا دا قیامت، فیزا جا نکر چراشی اجل روهم دا دیو نیٹا لا استاخرون، دیو نرست کیگی ساعتن یو ساعت، ولا استخدمون انو مخی کیگی. نیټه چې کله مقرر شي دا غ نیټه نه یو ساعت نه دی ورسته کېږي شي او نه مخې کېږي شي پاک خاص ټیم باندې با هر انسان مړ کی هندا قیده چې چا جوړ شو نه ډېری بوزدلی او دا به غیرتې به په خپل ختمي هنده رس دین خدمات دا بیا په بادری دی کې ځمانه ټن نه مقرر زمرم نه نو اولی ز ناسمه سي ویجالونا او دیو گرزی لیلہ دا اللہ دا پارا ما غصی کرہون چی دیوی بد گرنی زان لرا زکر دا اللہ دا پار بے لونہ گرزوالی او زان لے لونہ بدی گرن دی و تسیپو او بیانی علسنتو هم الکذیب دا دیو جبی دروغ لرا ان لهم الحسنا چی دا پارا بخمر تبوی لاجرم خاما خا ان لهم النار بشکوی با دیو لرور و انہم پرتون او بشک دیو با اچوالیش پا دیوور کی نا جنت نا مدرست کی ریشی ور کی باچوالے کی ریشی تلنائی قسم پا اللہ تسریدہ لقد ارسلنا تحقیق منگ لگلی الہو ممن تولگوتا من قبل کستان مخ کی سام لگلی پیغمبران فزینا لهم شیطانو نخستکلو دا خلقو تا شیطان عمالهم ندیو عملو نبادا شیطان ور تا ناکار کارونا شرکیات خخکار کرو فهو انو دغا شیطان ولیوهم اليوم دوست دیدین انو نزی ولهم ایبادیو دب پارا عذاب علیم عذاب دردون که انتج مسئلہ بیانے ویالک ہوئی اختلافی مسئلے بنے ذکر کے او اتفاقی اتفاقی مسئلے ذکر کے جواب نا قرآن دیل را غلے دے چی اغا شیع بیان کی جی دخل قمز کی بکی اختلاف تے چی حق کارشی وما انزلنا امون دنازل کڑے علیکل کتاب پتابانی کتاب الا مگر اتوبینا چې تبیان کې لهم الذي اختلفوا فيه دیو ته هغه څه چې دوی اختلاف کړی پاک کې چې د الله توحید دیو د هغې نه اختلاف کړی شرک ته وختي دي د پیغمبر سنت د هغې نه اختلاف کړی بدعت ته وختي دي دا بیان کړ والله وهدا او هدایت او رحمت دی قوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان نه وړي والله انزل دزینا پنځم باب دی تر 77 پوری دی کې دریم قسم عقلی دلایل دی چې بیان د نعمتونو د الله په مخلوق ان شاء الله ما د باندې نعمتونو کړلی نو د الله نه سوا د بل چا عبادت وری کې او دا غا چا مثال به ذکر کی سوک چې د غیر الله عبادت کوي د الله نه سوا اګه د هر شی د مثال به ذکر کی والله الله پاک انزل را وری من السماء دبرنما انبا باران کئ فاه انو جوندای کی به الارض پدیس رزمک بعد موتیا پس دمرغ داغینا دزمک مرغ وچواله ده او جوندی کول دغی تازگی ده نو تازه کی زمک پس وچوالینا ان بیشک فی ذلک بدی کی الایت نشان ده لقوم یسمعون د پاردا قوم چی اوری او داغو یو لیدری خبره دینه سوک انکار نه کوي چې باران نه پیزا ګډ وړی زمکه خړه پړی شینکی نکیږي چې کله باران وشي نو ټوله پیزا برابر شي او بهترین وانت حالت راشي دا پیزا سوک برابرې د باران پذیرې الله پاک دا الله دې نعمت ته سوچو کوي اوس ډنګرو کې وګورئ وینا بشکالکم سوز پارا فی الانعام په ډنګرو کې لعبرت نه برتته نسخی کومنگاس کو تاستا می ما داسنا فی بوتونی چ پخیر د دې کری من بین فرسین په من د غشانو کې ودمن او دوینو کې لبنن شود خالصن صفا سایغن مزور کون کې شاری بن سکون کو تا ک انسان سوچ دې شود تو کې دې ډنګرو هو خوړل واخه گیا غانی بوسو ونډې دا اخري بیا دغه گیا چې دا ډنګره اخري نو هغه د دې لری تلاړ شي لری کې یو طرف ته غشان بل طرف ته وینه او د دغې نه په غلانځو کې صفا سپین شوده دا سوکرا پیدا کی انسان ته دې ته لږ سوچ وکا شیخ رحمه الله فرمایل وای خوړلی دی واخه سکلی دی اوبه یو طرف ته وینه بل طرف ته غشایا روان تینه شوده داسې سپین شوده را بی تدید سوچو که دا کم زین دا کی پیتا و ترتیب وشو او پا غیزاگانو که دا شودو دا سپت تا چی دا بهترین غیزا دا دیگه دا بو کارم شده و دا خوراک کار پا کم شده دیو جن د ماشوم اوله غذا شودري د مور په سینو کې وتعالى پیدا کی دا ماشوم چې کله اول پیدا شې نو د خصيب شودس کی لیکن داغه تشبولم کی ډکیمی تیزم کی شودو کې الله داسې چول دیو جن حدیث کې دعاګان راغل دي چې انسان کله خوراکو کی نو پاغي د الله حمد وای او بیا دی وای چې الله موږ د تر دینه بهتر راکی خدا شودو مبارک چې کله شودو وس کی نو د الله حمد به وای بیا وای چې الله دا موږ زیات کی بهتر نه وای ځکه د شودو نه بهتر بل غذا نشته دیو جن دې زمانه کې سمره چې اتبدی د علاج معالجی ماهرین دینو کاغت طبیبان دی او که همه پیتی کوری دی او که ایلو پیتی کوری ڈاکتران دی نو اغو اکثر امراضو که دا شودو ترغیب ورگئی او دا ڈاکتری گولی چخوری پاکی خوشکی دنو شودو سا استعمالاو دا میده دا پار بہترین سیس ومن سمرات النخیل او دا میو دا کجرنا والآنابی او دا انگرنا تتخذونا تاس جوړوي منه دغه نس کرن د نشي شيونه ورزقنا سنا ورزق خيستا دا کس کرن مراد شراب شي نو بازي پو مبصرين ويو چې دا او خبر د شراب نه حرام شو نو زګر نعمت په باب کې لذي ذکر وکړلو بیا ورو په تدریج سره شراب حرام شو نو آیات بیا منسوخ شو په باب د شرابو کې او بعضی مفسرین وایي چې نه د سکر نه مراد نشه او شراب نه دي د دې نه مراد دی نبیز چې دا یو بهترین سکاک دی نبیز دی ته وایي چې په اوبو کې کجوره واچي یا وس کې واچي دا غینه کم خوږ ونت کې شربت جوړ شي د بدن د قوت د پاره بهترین شی دی نبی علیہ السلام به دې استعمال کولو او کم خلق چې راغلی نبی علیہ السلام لیدلو چا کمزوری شو نو دای ورته وی چې تاسو سار ټیم کې نبیز کې بیگا کس کې نو وجودونه به مضبوط شي او دریم قول مفسرینو دا کړي چې دا الله جل شانه خلق له تنبیه ور کوي چې ګور الله پاک دلې میوه پیدا کړه انګور پیدا کړه په دې میوه انګور کې دوه قسمه غذا جوړیږي خوراک او سکاک یو خ چې تاسو دغه نبیز جوړ کړئ اول نشه نو افسوس دار چې تاسو ته نشې شی جوړوي او خطی نه جوړوي رزق حسن پرې دی او بیکار شي ځان له استعمالوي نبی تنبیه شو په دې دوه تفسیرونو بیا آیات منسوخ نه دي ان بشکا فی ذلک بدی کې آیت نشان دی قوم یعقلون پاردا قوم چا عقل لري هم بل نعمت تو ګورا او د الله قدرت و اوها او خودن کرل ربو کستا رب الى النحل ما چایتا سورت نمم سورت النحلو دا آیات تے بکی نحل دا شادو دا گبین ما چایتا وی اللہ و تست تعلیم ور کرده ده ناغی حسو استاز نو دا دا اللہ خودن دا انی تغیزی چنیسا من الجبال دا غرونا بیوتن کرونا و من الشجری دا ولونا و من ما دا غسن یارشون چی دیو چتون غرزیا ثم کولی یا خرامین کولی سمرات ار قسم میوی تا تی اجازت تے فصلو کی نزا سبول ربی کی پلارو دق پلار زللن تابدارا یا خروج روزی من بطونی ها دخیر دینا شرابون سکل من مختلف نالوانو مختلف دی دا غیر رنگونا دا گبین رنگ مختلفی فیهی پدی کدی شفاون علاج لناسی دا پار دا خلقو ان بیشکا فی ذالک بدی کی لآیت نشان دے دی قومی تفکرون دی پار دا قوم چی پکر کئی اغا ما چایی تاو گورا چی خوڑلی دی گولانا او داغی پا اغا لکی که لشوی او پا خلکی گبینان دا نظام چا جوڑ کرده دی او بہترین شاہد داغی نروزی چاغر ترکاری د پاره یو بهترین ترکاری ده او علاج معالجه کې بهترین دوا ده هم دا وجدا چې د یو کم طب ده کغه طبی نبوی ده او ک طبی یونانی ده نو د اتبو چې سمره دوایانی دي نو بس اکی شادی خامخه شاهد نه خالی نه یا لګ یا ډیر خوشاد وبکی هندما چي ذکر الله وکړلو هندا یو ځان لا عجيبه وانت کی مخلوق ده دغه مچي دا زیقه دیش عقل منم نه لري انسان لیکن د مچو جون او د انسانانو په شان تیری د دې یو انتظامی ان جواهر القران د تنتاوی کی دغه پوره تفصیل لیکلې ده چې دا مچي یو دیو ځان له مشر ګرځي هغه ته یعصوب و یا عربی کی او داخله وته قراول وای او قراول د مچو د پارا زی ګوري مخ تزی یو زی ولو ګوري بیا چاغا زی وګوري نو مچو تراشی اطلاع ورکی اته مخ کې ودی په ټوله یو سیل رواني د خپل مشر نه خلاف نه کوي د مشر په حکم رواني لوی انساني خدایغه مشر نه یو کینو منی نه وړې وړې مچي دی خپل مشر په رواني بیا چې کله لاړ شي نو دا وو چې کم آغا شتایوی کورونا نو ددی د پار ځان لم چایوی چغم د قشتای جوړی دا کورونه جوړی دا سی مختلف اشیاء وړ د غینه دغه او بیا که پرکار باندې چا دغه د شتای دا کور ولیدو دا ټول د مسدس په شکل لې نو وړو کې نه غټ زینی مچای داسی دی چاغا د بچو راوړلو مچایوی زینی داسی وی چې هغه د غبین ور کول وی ندیو دا مچای چی دی هاو دیو کما کورونه جوړ کړل او بچی راوړي نو دا ته د شلو زر نه تر دیر شو زر پورې پاپته کړي سی بچی راوړي بیا شهادت دا غینه جوړي سوک دا غیره حفاظت د پاره باګي دروانچان امی کله چې یو مچای داسی تری او د بار نه راشي او اغا سه ګندګی راوړی وي نو اغا مچای ایساری کې غدن نه پریدي به د قراول نه تپوس کوي اغا به آرډر کوي چې دا قتل کوي ولی ګندګی راوړل دا نظام دی د مچو تنظیمو دغه نظامونو قرآن کې صورت په نوم راغی د اوښانو تنظیم نشته د غواو ګړو نشته د سپو نشته د انسانانو نشته الله دغه صفت پدې وکړلو واو حرب کېل نه او مچای د غبینا دا یو پیدمن منفعت والا شی دی هدې مقابله کې مچان دی نو دا یو بیکار اسخا شی دی هدې وجنه باز روایت کې راځي چې مچان دا به جانم کی وی او مچای دا جنت کې هدې مقصد سره ازه کی جنت کی باغونه دی او مچای د باغ شوی او جانم کی وینې زوی دی نو مچان بالته دغه وینې زو د پار ازي چاغه خوري او د جانمیان د پار عذاب کی سختی راځي او له باور نه او دی وسی او دا مچای چې کم شهد ور کوي پاجیب انداز ارستو یو لوی حکیم تیر شو و یاغه وی چې دا مچای به دا غبین سنگ ور کوي زدا معلوم کم نه دای په یو دغه کې واچولې شیشک چې زه وګورم نو مچای چې وا نو هغه اول لا شیشه ټوله داسې پټکړه نو پس دغه نه بیا شهاد ورکول شروع کړ مخامخ یې نه کول علی رضی الله تعالی عنہ ته منسوب دي چغوی د انسان بهترین لباس دا رجیع الدود دی او بهترین خوراک دا رجیع النحل ان انسان چې خج اما غوندي نو دا ریخم دی او ریخم در چنجی دا غدغه نه پیدا کیږي دا چې کم غندګی دا او بهترین خوراک شهد دی او دا د مچي هغه د رجی دی چې هغه سوخري نو بیا په لکه یو باسي دا غنه شهد کی دا بهترین خوراک دی مچي د غرونو او صفا صفا زیګونو د اوسېدو زیره غندزه کې غنه اوسېږي سیده زی شفاو لناس علاج دب کې د خلقو د پاره یو صحابي راغله او پیغمبر اسلام توی زما ضرور خېټه خراب شو ده سوکم نبی علیہ السلام یې غبین په وسکوا عجیب غبین وسکو نوخه خراب شو نه بیا راغه وي غبین په وسکوا نو بیا پدریم زره د الله پیغمبر ما په درې زره غبین وسکوا خو خزیه دي وی الله رښتیا وي ستا د رور خېټه چې کوم نن دا دروژن ده چې بس لو رمز لري به غبین وس کنو اخش بعض خلک اشکال کوي چې خېټ له غبین نه لېخه دا غبین ګرم ده او خېټ له خېښه بکاری جواب نه چې اصل کې دی غبین کې الله دا صفت خو ده چې انسان خېټه خرابېږي نو دا خاص قسم ته جراثیم دي امړ شي پیدا شي نو غبین ورکه چې دغه جراثیم مړکی لکه څنګه چې ډاکټران دا ګولې ورکیو جراثیم وځي بیا انسان په خپل خشي نو نبی علیہ السلام چې ورته وی دا غبین ورکه چې دغه خېټه خاصه پاشو جراثیم مړشي نو خېټه بیا ورسره په خپل ټکی والله خلقکم زانته وګورا والله الله پاک خلقکم پیدا کړی تاسو سمه توفاکم بیا تاسو وفات کړي ومنکم بازی پتازو کی من اغدی یوردو چو اپس کرشی الی ارز لیل عمری کمزوری دا عمر تا چا دا بڑاوالی حالت تے نا کم وقت دے اکیل آیا لما چن پی جنی بعد علم پز علم نا شہن سسیز چی پخپل خبر نا پوئی گی دا سی وقت انسان ورسی دا ارز لیل عمر تے نو انسان تا تا دی حالت تا چاو رسوالی د ځوان نشوي بوډا اوس ګرځي په امسا دا انقلاب د پکې راوستلو چا سوا د الله نه اول کې چې کله ځوان نو په ځان نه پوهېږي چې بوډا شي نو بیا لاټې راغیسي ټک ټک ټک اپارسې کې شیر دی بانګوشتې اسا اشارت مې کونت پیرې کې امروزستا یا پردا جا انجاستا یا انجا امسا باندې ټک ټک کوي چې نن به مړ کېږم یا سبا او دا ځای به مړ کېږم او په دې ځای به مړ کېږم ان الله علیم قدیر بشک الله پودې قدرت والا دی اوس امثله ذکر کئ د هغه چا د پاره چې مخلوق د الله سي صدر ګرځولې دی والله الله پاک پدولا فضیلت ورکړلې باز کوم باز ساستا الله باز په باز باندې فرزقې پرزق کې ټول خلق یو شان شکرې څنګه چې کومونست وای فمن الذين ان الذي اکسان فضیلو چې فضیلت ورکړې شوې دی میرا دی رزق یې واپس کون کې خپل حصے لرا علامه پاچا ملکت ایمانو چې مالکانه دی خو اله سنا فهم چې دیو په دې کې سوان برابر شي نو هر کله چې تاسو هغه خپل نوکران د ځان سره برابر وي او تاسو مخلوق یې نو الله وی زب سنگ خپل مخلوق د ځان سره برابر کم چې زی خالق مودا زما مخلوق ته نه تاسو تمره سوچ نه کوي افا بے نعمت اللہی نو آیا نو پنعمت دا اللہ جہادون دیو انکار کئی واللہ او اللہ پاک جعل گرز والدی لکم ساز دا پارا من انبوسکم دا نفسون سازنا ازواجن بی بیانی انسان جنس ندی و جعل گرز والدی لکم ساز دا پارا من ازواجکم دا بی بیانو سازنا بنی نزامن و حبدتن او نوسی زامن دا نعمت پا مقام کی ذکر کل او نوسی زګر نو سچې دي د سهم د نکړې محبت بلکې وی داسې چې د زوی سم دومره محبت نه لکه نو سي سره چې سمره محبت په مقام د نعمت کې ځکه الله ذکر کړو اوه په داسې کې منډو ته ویلې شي بیا چې کله بچي او نو سي داسې حال دي چې د مور پلار او د نکړې مخته د منډي وای اغلا خوان ور کوي ورزقکم او رزق در کړې تاسو ته مینه طیبات د پاکونه افا بالباطل نو آیا پا باطل یؤمنون دیو ایمان ناوڑی او یقین کئی و بی نعمت اللہ او پا نعمت دا اللہ هم یکفرون دیو کبر کیا باطل سی شیر معبود باطل شرک او نعمت دا اللہ معبود حق توحید دی و یا عبودون او دیو بندگی کئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا اغس لا یملکو چ مالک نرے لهم ندی دا پارا رزقان دا رزق من السماوات د اسمانونو او ارض د زمکه شی ان زربر ولا استطيعون ان دي طاقت لري ولې داسې عجز لزي نو جې تور ته وې هرګه د الله نه سوال کوه د الله بندا هر حاجت د الله نه کزامن دي نه الله ته سوال کوه که غریبي الله ته سوال کوه که بیماری الله ته سوال کوه که قرضدار الله ته سوال کوه ولې زی پلان کی بابا لازم واغه د دې زی موارد پلان کی له پلان کی له دا وی زه خدای غنه نه غواړم زه خدای الله نه غواړم نو که ته دلته غواړې کنه آلته وری وینا مونږه غوته وایو هغه زمو سوال الله ته کوي نو ته لکه دا وسری ولې ګوري غلطي چې مونږه غوته وایو هغه زمو سوال وای ګورې دنیا کې چې یو بچای په دنیا کې یو بچای نو د هغه بچا سره یو انسان ډایرک نشي ملاوي. اول مداسي زی د خپل کلی د ام پی ا خوالا او تا ته مخه تلار سي د کینو البته وزیر اعظم سره ډایرک نو څنګه چې دنیا د بچا سره تاسو نشي ملاوي دي د الله سره موږ د سي ډایرک سوال نشو کولای. دا کم چې باباګان و غیره دي دا په الله زوره ور دي او الله دې خبره کته نه غورځي ځکه دا الله نیازولې دي نو د دې په واسطه باندې موږ الله سره ملاوي. دا مثال نو ذکر کوي نو قران دا غیره منه وکړه فلا تدربو لله الامثال م بیان وای دا الله د پاره مثال نه د دنیا د بادشاهانو و ظالما د دنیا بادشاه چې وسیله کته ګوري نو هغه ستا د حال نه نه خبر چ آیا غستا ضرورت پوره کولې شو کنه شي پوره کولې او آیا طاقت تکلیف رسې او کراهت اسینه دنیا با چاله تلال شي او داسې مطالبه تی وکی چغې نشي کولې نو مخ کې ناغزه کا معلومات کې جدي سغواړي او الله استاد هر حال نه خبر دے ستان یریږي نه ستا راجت پوره کولې شي نو دغه وسیلو ته ضرورت دشته شرکی وسیلو ته او کلام حال الله ته نزدېکت غواړي نو بیا نیک عمل الله ته وسیله کا د الله نمونه الله ته وسیله کا کوم چې شرعي وسیله ده هغه پیش کړه مکه وا الله د پاره دنیا د بچانو مثال نه پیش کړي. تفسیر عثماني دالی کړی دي دنیا بادشاه ته خواسي نه چرته زمونږ د علاقه کې پخوانه زمانه سوک ام پی ای بو کې مینه بو او تعلیم ډیر نه مکه او تعلیم شرط نه نه بیا و چرته دی کالجانو هغه شرمولو نو درخواست یې ورته لیکلی و په درخواست کې ورته دا لیکلو چې ام پی ای سی و موږ دا درخواست کوو دا دې منظور شي چې زمونږ د پاره سپوږمۍ ته روډ ویستی شي. نو هغه درخواست کتلی نه و ایسته بي دستخط کړو چې مخکې تللی نو سپوږمۍ ته څوک روډ ویستی شي نو خو بیا دا چل کېږي. او الله پاک چې کوم دی د خبر استانه خبر دی هغه دې شیونو ته ضرورت نشته. دا شرکی مثالونه دي. قرآن کریم په دې رد کړی او سورت یاسین کې الله خپه شوی دی څوک چې د الله د پاره دا مثال نه پیش کوي. ان الله یعلم الله پوهیږي و انتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ. ضرب الله بیان الله پاک مثلا مثال عبدن د غلام غلام مملوکن چې په ملک کې وي د چا مملوک چې د بل چا په ملک کې دی او د بل چا غلام دی لا یقدرو قدرت نه لري علا شین پیسې زه خپل دغه څه اختیار نه وي و من رزقناه او هغه څوک چې موږ ورته رزق ورکړی منا د خپل طرف نه رزق نه حاصل نه رزق خیستا په هویون پیقو دا خرج کوي منه دغې نه سیرن و پټه او جهرن پخکارا. دنیا کې دې ته وګورئ یو هغه دی چې هغه مجبور دی بل ته محتاج دنیا کې او بل هغه دی چا مالک ته خرچ کوي دا دواړه برابر کېدای شي. نو چې کله تاسو مخلوق کې دانه برابرېږي نو الله وایي چې زه ستاسو خالق یم مختار کل یم متصرف یم او تاسو عجز عجز زما څنګه برابرېږي. او بیا مړی الله سره شریکې حالی استوون ایدیو برابر دي نه دي. الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لره دي بل اکثرهم لا یعلمون بلکې زیات بدیو کې نه پویږي. بل مثال و ضرب الله بیان الله پاک مثلا مثال جولین دو سړو احدهما یو پدیو کې اب کمو ګونګوي لا یقدرو قدرت نه لري علا شین پیسز و هو د کلن بوجوي علا مولاو په خپل مالک اینما یوجهو چرتا چوریږي مالک دغره لا یاتی به خیر خیر نه راوړي نیو داسې دی. او بل دا دی چې خبرې کوي طاقت یې وي او د هر ځای حالات ورته معلومي په انسانانو کې دا دوه نه دي برابر. نو دغه سي هغه معبود حق چې د ارس نه خبر دی ارس ویني د ار چا کار کولی شي او معبود باطل چې هغه ګم ړون کون پسنه پوي دا چرته برابري هلې استوي هوا آیا برابر دی. دا و مي امر بلاد رسول چا حکم کوي په انصاف او دا په صراط مستقيم باندې وي. ولله غیب السماوات د دې نش پغم باب دی او دا و دې 81 نمبر آیت پوری پدې کې بیان د تذکیر د نعمتونو دی چې الله تعالی به بندگانو کړی دي او دا هغه سیس بیان چې دی ورته محتاج دي دغه بیان کوي دی باب کې نعمتونه چې کوم په بندیانو الله کړی دي او هغه سیس چې بندیان ستاسو محتاج دي وللله غیب السماوات او خاص د الله لپاره پرد اسمانونه دي ول ارض رزمکه وما امر الساعه او نه حکم د قیامت الا کلمح البصر مگر شان د رب دسترګي او هو اقرب یا دا ډیر نزدې دي نه دا ځکه چې دسترګي د عرب د یو ساعت غواړي او د الله جل شانه چې کوم امري هغه د ساعتونو نه غواړي سلیکي دسترګي رب انسان اختیار کوي کسترګو ودري رب نشي کولای او قیامت ته چې کله لو کوم کې نو سیده برازي به په اختیار کې نه ده چې د دې قائم نشي ان الله بشکل نافق على كل شيء قدير پارش قدرت لرونکي نه والله اخرجكم الله را ويستلي تاسو من بطون امهاتكم د خېټو د مين دوستاسو نه انسان ځان ته سوچو کا تنوي د مور د خېټې نه پیدا شو لا تعلمون شئن تاسو نه پوی دی پس شی باندې سامنے پی جاندل یو سور غوند کی چرګوړی پیدا شي سنه پی جنې وجعل لكم السماء غرزولنی سوز پاره غوګونه والابصار استرگی والعبی دزرنا لعلکم تشکرون دیر پاره جی شکرو باسی اللہ چی کم غگون پیدا کردی دی بے پیسو اللہ ور کردی دا غگونو کی چی کل لگوان تی نقصان راشی او آغا قدرتی نظام لگ بدل شی نبید سوک داسی غگ پیدا کی انکا اللہ کن شی نو خلقوی مشین والا نو آغا مشین زان لیو بوجی او هغه کې داسې آواز چرته کې کوم چې قدرتي ماشین دی چې پردي دی او د هغه آواز او هوا او هغې ته رغړېدل او بیا انسان هغه اورېدل سترګو کې هم دا قصه ده زړونو کې هم دا ده علم یارو ایدونه ګوري اله تویرې مرغو ته مسخراتین تابع کړی شوي په جوی سما په فضا د اسمان کې ما یمسکهنه نه ټینګی دی لره الا الله سوا د الله نه بل څوک په دې فضا کې دا مرغۍ داسې روانې دي او نرا غرزیگی دا چاروانی کردی اینا بیشکا فی ذالک بدی که لآیتی نخری لی قومی یومینون دا فار دا قوم چی مان نوڑی واللہو جعل لکم اللہ فا گرزولی ساز دا پارا ان بیوتی کم دا کورن ساز نا سکنن زید حسیدو او زید راحتا کور دی دا پار دے چی انسان تی راحت میلوشی دا گرمینا دا سردینا دا دشمننا وجعل غرزول الله فاك لكم سوز بارا من جلود الانعام ده سرمنو ډنګرونه بيوتن کورونه چا خيمي تاسو ته پونه تاسو سپک غنه يغي در يوم ازوانكم پورز سفر استاسو و يوم اقامتكم او پورز دو سيدو دير کې دوستاسو انسان الله فاك يو ا کور تیار کړی دي چې دې به کې اوسيږي او کله سفر ترواني او سفر بیابان کې وي د اوس یدو د پاره بیا د کور په شاکړی وي لکه خانه بدوش چې ګرځي نو خانه بدوش دا نوم د دې په مقصد چا ځان پوه کړی دی خانه کور ته وي او دوش اوګو ته وي هغه خلک چې د هغو کور په اوږه دی نو هم دغه خیمې د ځان سه اخیستې وي چې یو ځای کې شپه تېری ورځ یاړی نو هغه خیمې ولګی او بیا په هغه ځای کې ایسته اوسیږي نه د خانه بدوش وي که دا سالم کورو چه تولوی نو دا خو گران کارو مشکل کارو او کازی و بیابان پاتی که دلوی نو بیم گران کارو ومن اصوابی ها او دا وڑو دا گڑو نا او باری ها و دا پشم دا وخانو نا و اشعاری ها و دا وجغونو دا بیزو نا اساسن سامان و متان پیدا الهی ترس وقت پوری الله دا پیدا کردی والله او الله پاک جعل غرزولی لکم سوز پارا مما دا سنا خلقا چ الله پیدا کړلی زلالن سوری ونی دی دا ونو کی سوری دی او دا سوری ته انسان ناست جعل او غرزولنا الله پاک لکم سوز پارا من الجبال غرنا اکنان نسمسی اکنان اغسمسو توی د پناهی زیگی توی چې غرونو کې انسان پاکی ځان پټی ازمونږ دی علاقو غرونو کې خدا سي کم کوزوي خو کله چې داسې افغانستان طرف ته یا عربو کې ځینې علاقې دي کلاړ شي، نو هلته خلق دا بادی نه جوړي، دا غرونه داسې دننه توګلی وي، پاک اسمسی وي، بس اکیستا ناسي په غلیبه کې هم کوي مالم اوسه ولاړي او خا مزیدارسته ناسي ناس مسی. اوس هم دې قبایلي علاقو کې شته، وزیرستان دې طرفونو کې غټ غټ اسمسی دي، او باقي غړ غړ خاندانون پاتې کیږي، یو کور نه خاندانونه. وجاله او ګرځولې دي لکم سوز پاره سرابیله قمیصونه تقیکم الحر، چې بچ کوي تاسو د ګرمۍ نه. عربو کې ګرمي زیاته و، دا غیزی کرے وکړو سر دی ونه کړو، هغه اوس هم مراد ده، د ګرمۍ سر دی نه بچ کوي. سرابیل او سنور قمیصونه دي تقیکم، چې بچ کوي تاسو باسکم د جنگ ستاسو نه. ازغری دي کذالک دارنگ یتم پرکی الله پاک نعمت او خپل نعمت علیکم بتاسو لعلکم تسلمون، اذا پارا چې تاسو تابعدار شیا اسلام راوړی مسلمانان شی. فین تولوا نو کچری دی واخته، فینما علیکا نو بشک بتاوانی البلاغ المبین رسول الاخکارا زجر اور کئ یاری پونا دی پی جن نعمت الله د الله نعمت سمیون کیرونه به انکار کئ داغي اکثر مل کافرون ازیاد بدی کافر دی. ابن قتیبہ غریب القرآن کی وئی یاری پون نعمت اللہ پی جنی دا اللہ نعمت کی توحید دے، عبید آغین انکار کئی توحید نمانی پزل سرا. ویوم نباسو ان کل امت شہید، دیز اینا وم باب دے دابتر 113 نمبر آیت پوری چلی گی، پدی کی دولس خبری غٹی غٹی بیانی گی. یو تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، دویم تخویف اخروی او احوال د مشرکین په قیامت کې، او د گواهانو شهادت، دریم خبره دلیل وحی سره د عظمت القرآن نا، او سلورم خبره امور مسلحه دا فیاد عذاب نیک نیک کارنا چې دغه پوج انسان د عذاب نه بچ کیږي، پنځم د مشرکین د اعمال مثال، او شپږم قباحت د هغه چا چې تغییر د آیتونو کوي د دنیا د پاره، آیتونه بدلی د دنیا د پاره. هم ترغیب قرآن ته وکي او خجون تا، اتم زجر منافقینو تا، نام حکم د تثبوت او پوغ د امتحان کې چې امتحان راشي نو ځان به مضبوط ساتي، او لزم سبب د اعراض من الحق هغه محبت د دنیا دی، چې دنیا محبت راغلو بیا انسان هغه حق پسترګونی نی، او یو لسم مجاهدینو ته او مهاجرینو ته بشارت، او دو لسم تخفیف اخروی او دنیوی هغه چاته چې څوک اعراض کوي د حق نه، دا غوره دنیا او د آخرت عذاب ذکر کول. دا دولس خبری دی کی ذکر کی گی. اول تسلی ور گئی نبی علیہ السلام تا، او اغا چا دا پار تخویف چی سوک انکار گئی. ویوم نباسو پا اورت چی مگرا پرتکو من کل امتین دا هر امتنا شہیدن گوا، چی بیان بکی دا دیو دا اعمالو کمی کرلی، ثم لا یوزنو بیا به اجازت نشکی دے للذین کبرو آکسان تا چی کافران دی، ولا هم یستعتبون او نبا ندوی ملامتیا منظور شی، ولا هم یستعتبون ندیو ملامتیا با نمنظوری گی، عذر بے نمنظوری گی، درسی ولا هم یستعتبون نبا ندیو نا طلب دتو بی کی دے شی، چې تاسو اوس توبه وباسئ توبې له الله وخت ورکړی دنیا کې، هلته بیا جزای اعمال نه کیږي، اوس ټیم دی عملو کا توبه وباسا، دا تخویب شو. وزار الذین ظلموا العذاب او کله چې ویني هغه کسان چې ظالمان دي عذاب، فلا یخففو نو سپک به نه کړی شي، انهم د دیونه والا منظرو نه ته مهلت ورکړی شي، نہ عذاب پکی گی اور نہ سمہلت چریو سخا عمل پکیو کی، وزار الذين اشركوا او کلا چې ویني آکسان چې مشرکان دي شرکا او ولیسداران دین مراد اغنیکان دي چې د الله سي صدر ګرځولیو انبیا اولیا صلحا لکه عیسی علی السلام شو عزیر علی السلام شو یا نور کم اولیا دي قالو دی بووی ربنا ازم غربا هاولای شرکاون الذین دا کسان صداران زم اغری کنا ندعو من دونک چو مونگ را بللم ستان سیوا نو اللہ تا دیو تووا چو زمونگ دا پار سپارشو کی لکه دنیا کی بیچی سپری کولی او ایدا زمونگ سپارش کی حالن کی علماء لکلی دی کدا قدت چاو ساتلا چیزا قبر تلار شم او پلانکی بابا خوال لار شم التی زما دعا قبلی گی او په جماعت کې خنه قبلې نو دا کافر کیږي او تفهیمات الهیه کې صفحه 42 کې شاه ولی الله رحمه الله لیکلی دي من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار منصور غازی فقد اسما اسما اکبر من القتل والزنا سوچ اجمیر تلاړ شي او سفر وکي یا قبر د سالار منصور غازی لاړ شي نو دې ګناش ګناګار شو په داسې ګنا چې د قتل او د زنا نو چته ده نو شرک دی هغه مشرک شو نو دیو به وای موږ دنیا کې تلو چې دیو به زموږ سپارش کوي الله ته ته وایي چې زموږ سپارش وکي فالقوا او به ورځي الیهم القول دی ته وینا انکم لکاذبون چې بشک تاسو دروغجن یی نیکان ورته دروغ موای تاسو زموږ عبادت نه کړی سوال راغلو چې دنیا کې خو خلق روان دي او مزارات و رزید نیکانو بندیانو قبرونو لانو سنگا غو انکار کوي نو تفسیر موزیح القرآن دی ذکری کلی دی جو لوگ فوجتے ہیں بزرگوں کو بزرگ بھی گناہ ہے کم خلق چې دا اولیاء و قبرونو لزی او دا غو پنم نظر نیاز کی یا دا غو نسوالات کی ابھی گناہ دی ځکه هغه دا نه دی ویل چې تاسو زموږ قبر تراشه او زموږ نو غواړی موږ بدر کو تاسو ته دا شیطان خپل صورت جوړی او شیطان د خلقو په زړونو کې وسوسه اچي شیخ الاسلام رحمه الله دی وجن ذکر کړل دی چې زوی په عقیدو والا خلق چي دی نو شیطان کله کله دا سی وکی چې هغه د اغنیک انسان په شکل باندې هغه تراشي او وی دې سکوا شیر خبر او تو کی کله د قبر نو تلاس راو باسي وینه دا پلان کې کله د قبر تراشی سلامو کی دا قبر طرف نو علیکم السلام دی او وینه ماته جواب د سلام را کړو دا ټول شیطانان اغه خلق ته کوي چې دا چا قیره زویفي زویپا قیدو حالت داسې کوي نو دې به عدالت گئی وي الک ز پلان کې زله تل مو دې سو شو داسې وش او خبر نه دی چې دا ټول شیطانی او د جناتو اثرات فزان یره وکړه چې عقیده دې کمزوري داسې کیږي لکه څنګه چې پابوتانو کې باندې نوتی او عزامه کې مونږ قصه کړې وا پیرې نه نوتی وا چا به چې نظر راوړون دا ونی نه باواز راغتو قبول نسی آواز براختو دا پیریانو نسی قبر نم راوزی نو دیو جنا اغه بزرگ غانو دانه دی ویلا شیطان کوي اغه خپل شکل جوړي دغه گمراه کول د پاره الله والقو دی به غرزي الى الله الله تا يوم الدين السلام په دا ورځ باندې تن او دوله ورځ بشي انوم دینه مکان یبترون اغه چې د ځانه جوړول نیکان به انکار وکي الذين اکسان کپرو چې کافر دي او سدو منکی خلق ان سبیل الله دلاره د الله نه زیدنا او موږ بزیات کړي لرا عذاب نه عذاب فوق العذاب د پاس د عذاب نه به مکانې وبسیدون په سبدا دې په سات کولو فساد هم داو چې خلق د توحید او سنت نه منه کول و یوم نباسو او رج موږ راپورته کړو په کلي امه تین په حرمت کې شهیدن گوا علیهم پدیوانی من انفسهم د دیو د نفسونو نه دلاس نفسونه د دیو د جنس نه هر ازی با گواہی با کئی اللہ با دی تپوس کئی چې چې چا دین بیان کړی دی دغه نه به تپوس کی تاسو کړی ما بیان کړی دی وجه نام براوړو به کتا در شهیدن کوا له اولای پری خلق باندې اغه څنګه چې نبی علیہ السلام به شهادت کوي چې الله ما دین رسوله دی ونزلنا عليك الكتاب او موږ نازل کړلې په تا باندې کتاب تی بیان واضح کون کې دی کل شین د پار د هر شی او هدایت او رحمت او زیر للمسلمین د پار د مسلمانانو امور مسلحه ذکر کوي د فعل العذاب ان الله بشک الله پاک یامر حکم کوي بالعدل په انصاف او احسان او پنه کوي او ایتائز القربا او پر کول سره پهلوانو ته وینها و من کول کی ان پاشاد بهاینا والمنکر او د بدینا والبغی د سرکشینا یعزکم تاستواز کی لعلکم تذکرون دی پارچ تاسو پندونه سیاتو اخلی د قران کریم په ایتونو کی اجمع آیتین بیر جامع آیات جامعیت پدی وجہ چې انسان کم کار کوي یا د حصول پیدې د پارا یا د پیر ضرر د پارا او دغه پیدا چې دا نو کله داسې وي چې هغه روحاني وي او کله بدني وي کله خپل ځان ته کله بل ته ورکولي او د په د مزرت هم کله روحاني کله جسماني کله خپل ځان نه کله د بل نه ان الله یامر بالعدل الله د عدل له انصاف حکم کوي دا حصول د پیدې شو په انصاف باندې به ته پیسره کې ځان لهم بل لهم احسان د نیکۍ او خپلوانو ته پیدا رسول پاشا بهایې ته وی منکر گناه ته وی او بغی سرکشی ته وی بهایې نه ځان وساتی چې دې سر عالم تبا کیږي او د ناکار کارونو نه او ظلم سرکشی نه اقسم ابن سویفی دا دیو قوم مشرو هغه د خپل قوم نه دو کسان ولېګل مدینه منورې ته وای تاسو بلار شي د نبی علیہ السلام نه بدو ته پوسه وکي یو بدا من انتا و ما انتا ته سوکي او ته څه پېښ کې نو هغه دو کسان چې کله رااله د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړلو نبی علیہ الصلات والسلام خپل ډیر تعارف ورته خونه کړلو وې زمانم محمد عبد الله زویم او تسبیش کې زدا الله رسول يم خپل دعوت یې پیښ او دا آیات یې دوی ته بیان کړو چې ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء آکسان وی مونږ ته بیا وایا نو نبی علیہ السلام ورته بیا به وی او یاد چې کله یاد کړل نو دا کسان لاړل او اقسم ابن سویفی ته د نبی علیہ الصلات والسلام حالت بیان کړو چې مونږ دا غنه تپوس وکړو چې من انتا نو اغا دی خبرې لړې ته توجه ور نه کړه نسبنامه ډېر وګد ذکر نه کړه البته کوم مشن چون دا غی بیان وکړلو او بیا دا آیات اقسم ابن سیفی تواور اولو چې دا آیات یې مونږ تویلې اقسم ابن سیفی چې آیات تواورې دو نو خپل قوم ته وی چې ای زما قومه معلومه کی دا پیغمبر د مکارم اخلاق حکم کوي خا اخلاق خلق ته کوي او ظلم نه خو کوي د ظلم مخالف ته زتا صداویم چې تاسو ته د دې پیغمبر تابعداري وکي او په دې کې تاسو پیشقدمی وکي د خلکو پسې مورځي مخکې شي د ټولو خلقونه نو قوم مسلمان شو اسلام راوړو عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله دا آیات اوریدو دا په ځل کې اسلام د دینه مضبوط شوی او ولید ابن مغیره اغه د قران کریم په باره کې چې کما سویلو د دې آیات پورې دو نو دای ویلو والله ان له لحلاوه وان علیه لتلاوه وإن أصله لمورق وآله لمسمر وما هو بقول بشر فالله دي زما قسمي ندي قرآن دا پار يو خوغواله دي او پدي يو تازگي دا او دا دي يخ آغا داس دي چه آغا مضبوط زيري لري او پاني ور کوي او بر سر دا دي ميو ور کوي دا دي انسانانو قول نده کافيروم دا شهادت کولو دا قرآن پوري دو افسوس د مسلمان سے سوچ نشتا و او بو پورا کئی بیاد اللہ لوز دا اللہ ازاہت تم کلچ لوز کوئی و لا تنقضو الائمان او مماتوئی لوزونا بعد توقیدیا پس دا مضبوطیا دا غینا و قدا و بتاغسرا جعلتم اللہ تاسو گرزول اللہ پاک علیکم بزان منی کفیل انزی موارا اغام بزان نگاہبان گرزول دے قسمونم کرلی الله پنم ان الله يعلم الله في جني ما تفعلون سچکوي زورن اور کوي په ما تول د لوس اداغي مثال اور کوي مکه مکرمه کې او زنانه وا لیواني نو هغه زنانه دا کارو چې د ماشومان به راغونډ کړي او خوراک کاک به ول ور کړلو مخ کې د خلکو پیجاندس په نصیب اور طويل انداده وړی خاص قسم ته شوړی وی اوی داسي تار کړو به دغه ناس پنسي جوړول نو اوړی پوسکو سرخی په زړه باندې به دغه نه تار جوړ کړلو اوی وی هغه دیو تار کولی نه تاو کړل دغه نه سپنسي جوړ شو ټول ورځ به دا کار وکړو کړو کړو چې کله ما خام شو ما زیګر شنو بیرته به شروع شو هغه سپنسي بیرته وړی وړی کړل ټول ورځ هغه مهنت به ضایع نو الله فرمایي چې کله تاسو له وزونه وکي او داسې قسمونه وکي او بیا هغه ماتوي هم په دې وجه باندې چې کله د یوې پارټۍ سه او کله د بلې سه او کله د یوې ډلې سه او کله د بلې ډلې سه یو ډله سیوا کېو ستاسو مثال هم د هغې ښځې غوندې کړي هېڅ پیدا مو نه کړله هسې هم ځان ستړی کړلو او کله یو ډله کېو کله بله کېو کله هېڅ پیدا ونه شي ولا تكونوا امكيغي كلتي پشاندا اخزي نقزت جس پردل غزل اخپل سپنسي يا ريشل خپل امباني قوتين پس طاقتنا انكازن ټوکړي ټوکړي تتخذونا تاسوني سي ايمانكم قسمن خپل دخلن بیکار او فساد بينكم خپل منز کی ان تكونا چنشي امت نيو ټولګي هياغا ارباخ په پیدا کی من امتين دبل ټولګينا یو ډلی سره دی پارم ډکړی دی د هغې نه اوس بلې ته اوړي ځاکې لالچ دی پیدا نشته چې دا بله ډله سیوا شي انما بشکه یبلوکم الله امتحان کوي په تاسو الله پاک بهی په دې سره ولیبینن لکم او خامخا بیان بو کې تاسو ته یوم القیامتې په ورځ قیامت کې ما کنتم فی تختلفون هغه چې تاسو پکې اختلاف کولو د هغې پته به تاسو ته قیامت کې ولګي ولو شاء الله کچر غختل ول الله پاک په زور مسلمان اول لجعلکم نتاز به ګرځول و امته وایده تن ټولګه یو ولکن یذلو لیکن کوم راه کوي مې شاء چل چواړي و یهدی هدایت کوي مې شاء او چل چواړي ولا تسالون نو خامخاس تاسو نه ته پوس کې شي اما کنتم تعملون په بار دغه سکی چې تاسو کول کم لو ظلم چې مات کړی دغه ته پوس بدر نه کی نه لوز مات اول غټه ګنا ده اوس خلک وی لوز کړو نو کزه نو کړې او لوز پکې چار اوسته او اعلی قیادت ولا دا خبرې کوي هغه د دوکې له وزول کې چې نشي پوره کوله الله ولا تتخذوا امن سي ايمانكم خپل قسمنا دخلا سبب د فساد بينكم خپل منز کې فتزلن وبخويږي قدم قدم بعد ثبوتي اپس مضبوط والی دا غینا یعنی څوک به د باندې بیا اعتماد نه کوي بې اعتماده به شي خپل ژوند به ټول خراب کی ولې کله چې یو ځلی انسان بې اعتماده شي نو بیا کده ډېر هم خپله صفایي ذکر کوي خو اعتماد پرې نه کوي خپل ژوند خراب کی او تذوقوا سوء او تاسو به اوسه کوي بری بما په سوداغي سودت تم چې تاسو باندې کړلي خلق ان سبیل الله د لارې د الله نه ولکم اوی بسوز پارا عذاب عظیم عذاب لیو دا الله کامی بدلولو د دنیا د پاره پغیرت کوي. ولا تشترو او ماغلی بی آهد اللہ پلوز دا اللہ سمنن قلیلا پیسی لگی دا دنیا جی تاوزو دنیا دا لگی پیسی اسر کلدی او دا غیر دا پارا دا اللہ کی آیاتون بدلوی احکام بدلوی انما بشکا غصو عند اللہ چی دا اللہ سر دی هو خیرون اغور دی لکم سوز پارا ان کنتم تعلمون کچری تاوزو پوی گیا فخر ونه کې پخپل مال او دولت ما عندکم اغاچ استاو سره دی ان فدو ختميږي و ما عند الله او اغاچ د الله سره دی باقین باقی پات کی دن کړي ان شاء الله صدر کړلی نو اغا مخ کې اولګوا خرچې کا ځان له مخ کې سوالېګا ها چاغا باقی شي نبی علی السلام یو موقع کې س یو ګړه یا بیزا علاله کړی و وای دا وخی تقسیم کوي کورونو کې چراغ ته پوسې وکړلو څنګه چلم کړې عائشہ رضی الله تعالی عنها او ته وی چې نور ختم شوې دی خو سپ یو ولې هغه باقی دی نبی علیہ السلام وینا هغه نور باقی شوې دی دا یو ولې نه باقی شوې تاسو کور کې ساتل دي دا باقی کوي چې دلته وساتل شي ولنزلن الذين خامخم وبدل وركو اگسان تا صبرو چی صبر کی اجرهم ندیو اجر بی احسن ما پخ اگ کان یعملون چی دیو کولا بشارت ور کی من عمل سوالیان چ چاملو کو نیک من ذکرین دناری ننا او ان سایر زنان ننا هو مومن او دی مومنا موحد وی فلنحیین خامخم ورکو تحیات طیبه جن پاکا شیخ القرآن رحمه الله ضیاء النور کی ندی په تفصیل کی اوږد بیان کړی دی چې دا ژوند پاک دا مقصد نه لري چې دا غصبا گاڑی ډیر وی او لارې بډیر وی او جیدادونه وی او پیسې وی دا ځان له ژوند دی چې الله پاک اغه خپل نیکانو بندیانو تور کوي ان کدغه شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کې سختۍ ژوند تیر کړو. عمر رضی الله تعالی عنہ یو موقع کې راغی او نبی علیہ السلام بالا خانه کې دی. عمر رضی الله کې نه استو نیو طرف ته وکړه نبی علیہ السلام په سرمن ناست اول طرف ته داسې یو پیاله پرته ده او برن چد داسی چې پوستکو کجوری دی چې بارانو شنو کتر اساسی نو عمر پا جڑا شو نبی علیہ السلامی عمر اوری جاڑی وی پا دی جاڑم چې دا دنیا کسرا و قیسر دی اب اخملو کی دی او آر قسم داغو نعمتون دی او استاد داسی سختی جون دی نبی علیہ السلامی اے عمر تا پا دی سوچنو کی اولائک عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا دی خلق اللہ دا دیو آغا نیکی پا دنیا کی ورکی زمان دا پار آخرت تے دیو جنا نبی علیہ السلام والسلام یو موقع کی پروت تے پا پوزکی باندی صحابہ کرام رالا وقت اثر فی جسدی او اغان ډیری د نبی علیہ السلام په جوسه مبارک کې پټی کړوي مخکینو خلقو ته دی چې انډیری بو او خلقو بر تلایان نه مونږ دی په انډیرو کې پراته نو صاحب وي یو د الله پیغمبر زموږ دمر وسنه کې چې تعالی مونږ دا بستر جوړ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جړل نه چو دا څنګه چلې ودی اسوي مالی ولید دنیا زمار دنیا سے سکار دے مان و دنیا الا کرا کی بین استزولا تاتا شجرتین سمراہ و ترکا زمار دنیا خدا سے مثال دے لکہ یو مسافر دے سفر روان دے استرشو گرمی دو دے یوونی یخ تکین استو آرام وکڑلو بیا استلاڑو اس دا با کمقل مسافری جی دے وونی یخ تزان بنگری جوڑے یا پٹی جوڑے یا دکان جوڑے مو دا آخرت با سفر روانی نو د نبی علیہ الصلات والسلام حیات طیبه وو عالم کې دام مونږ اورو چې عائشه رضی الله تعالی عنها وی یو میاش مونږ ول دا غتیر شو بل مول دا غتیر شو درې مراو خطا نو دو میاش دې تیر شو او د نبی علیہ السلام د بیبیانو نه کورونو او په دې نه کورونو کې چرته مور بل نشو چې خوراک پوښ شاګرد وی مورا بای تازو پستی چی گزاره کولا عائشه رضی الله عنها په دو تور شینو باندې دو تور سو کجوره و مخړه وبم پسی وسکی نوری سمنو نو حیات طیبه داده چې د انسان عقیده برابر شي عمله برابر شي پادشه دنیا او یو کنه دغه څه پروا ده سره نه دی باره کې هم دقې نشادی دا د سامانی نغم اور د نقصانی و پیش همتی مہر کی آمد بود مہمانی د سامان را تک او نرا تک دته یو شانی د مال را تک او نرا تک یو شانی بھائی باندې خفغان کی انا خوشحالی کی دا ځان له یو ژوند دی چې الله چاته ورکی دغه ژوند الله پیغمبر ته ورکړو دغه ژوند صاحب کرام ته اخر مغیر ابن شعبہ چې بجامو کی آغا غنی ورکل دی او دا فارس بادشاہ ته نیغ ولاړ لے خبره وته نیغ کی دا خجوان دی نو کته ډیر رمضان وبخملو کی تاو کی خو جی جی کی او سر سر کی ولاندی خبری کی او یریږي د ګیدړ وانت کی دا بیکار جوان دی جوان د غیرت دا خجوان دی ولنجزینهم او خامخام بدل ورکړو ته اجرهم د دې اجر به احسن ما کانوا یعملون په خاغه چې دیو کول ترغیب قران ته اذا قرات القران کلا چتل ولي قران اراده وکي فاستعذ بالله پناه وړ په الله سره من شیطان رجیم شیطان رټل شوینا مسالم دا چې سو قران شروع کئ دا غینه مخ کی تعوذ اعوذ بالله ویل دا واجب دی بسم الله ویل بهتر دی اعوذ بالله ویل واجب دی انه بشکدا شیطان چې دی لیس نشته له در پارا سلطان تسلط علی الذین امنوا پاکسانو چې مؤمنان دی وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب دی توکل او باور وکیا شیطان باغو باندې تسلط نشتا انما بشکا سلطانه تسلط ده غلبه ده علی الذین پاکسان دی تولونه چغو دوستانه کوي د سرا سوک چې د شیطان دوستانه کوي شیطان ته اوړي نو پاغو شیطان زور ورده په مؤمنانو نشي والذین آکسان هم چاغو بی بی پلاس مشرکون شرکون کیوی شیطان پاغو زور وری کلو تا یو رنگ کی خکارا کی گی کلو بد رنگ کی خکارا کی چو گمراه کی دا دارا او دا آغا مقصد هم دایی چی دا انسان دا دنیا نا مشرک لارش تلبیس ابلیس کی علامه ابن جوزی سے ابداسی دیر واقعات لکلی دا شیطان چی با کم ترتیب آغا خلق گمراه کی د بنی اسرائیلو د یو پیر قصه ذکر کړی دا چې هغه راهبو آیوزه کې هغه غار کې ناسو عبادت به کولو ابلیس خپل اولاد ولېګو چې دا گمراه کړي خدا او وس او طاقت نه کېدو نو ابلیس په خپل روان شو چې لاړو نو دا غنب سیاتې معلوم کړیو آغا با دو ورځې پس رو جمع تولا پا دی طریقه بانی خلق داغا متقید جوڑ شیو او خوال بی خلق راتلا نو آغی تا مخامخ پیوزه که ابلیس زان پیر کلو نو آغا غراک تا ضرورت نو آبا هفته پس رو جمع تولا او هنده وچی پا عبادت با نیمش پولا با طولش پا ولارو نو دا عابد او دا راهب دی ها تورسی دو چی دا دغی متقید شو دا مقام خو زمان او چت دی له دو ورځې پس رو جماعتو ما او زن نیمش پا ودرگی مده پا مخا ولادی نراغه دا خوالا ویرستا مقام او چت دی او زستا مورید کیگم تزما فرش ای بس ٹک دا او شیطانو او زن پیر جوڑ کرو او زن پا مختلف شکلونو کرا وستیش اللہ اللہ نو دا دا آغا مورید شو آغا پیر شو هم بیا د شیطان چې ځان یې پیر جوړ کړو دته وي چې زه دې ځای کې به ته زما خلیفه شي او زه به چېرته بلې علاقې ته لاړ شم التی به خلق اصلاح حکم او د دې صدمونه ومونه مخودل چې دا دمونه توایا سوق دی خال راتلو مریض بیمار شیطان رخصت شو چې رخصت شونو خار کې یو سردارو او د هغه درې لونه دا غل ولوروا او درې زامنه وو هغه سردار په لور باندې شیطان ال تکی ښکارا شو او پیریان چې پیراغل دي اغارونه او پلار خو نه مړو اغارونه حیرانو چې څوک نه شیطان ورته بیا وسو سیوا چولی پلان کی غره کې داس یو راهب دی اغلې بوزي نو به دم کی خبش دا اغارونه هر یو پزړه کې دا چولې شو نو هغه جنې را واست خپل خور او د یو لوی خاندان زنانه وا اغه راهب چې کله دم کړن جنې خشوا چکرا وګ کور ته بوتنه بیا پی پیری یان رااله بیا یې را وستا چې به دم کړ خو شنه بیا همړه ډیر هغه تنگ کړل چې چاغم کاروبار ول خلقو به مشوره وکړه داسې کو چې راهب ته مخامخ دې د پاره مونږ کور جوړ کړو زه ادا زمو خور پای کې وسیږي او راهب ته وایو چې بس ته دم د پاره رازا کچرته باندې پیریان وغیرہ رازي او کوم خوراک د پاره راهب ته خیر دی پیسی ورکو ځان انتظام کوي نو زموږ د خور له مسکیر نوراله وخت کې داسې کوټه جوړ کړل راهب ته پیسی ورکړي او ته وی چې تدې سي کوا چې کله دیوانې په تقریب جوړې دو نو دمه یې به او خوراک داسې کوا چې دیو د ورکوا نو راهب وی صحیح ده نه یې وځه خوراک پوخړو نو دې په دیوال کې خو دوا جنې به بیا وړو شیطان داسی منز کی داسی وسوسی اچولی داسی حرامی شیر چه بل آخر داسی وشو چه دا راهب پرده دا جنی نما تکلا او دا غیس خبری اتری شروش او بیاغ دمرا خبری اتری بد انداز تا ورسی دی چه غیب بدکاری تا ورسی او دا غی انسردار دا اغلور حمل جوړ شو راهب سغم شو چه دا بوستی که بدنامی دا زمان نبیو ته شیطان زر کی واچول چوز دا جنې مړک نو بدکاری په هم وکړنو په قتل کې هم اخته کړو جنې مړک به دا بوس چرته خخم نو شیطان ته بیا زل کی واچولا چې دا دې سی وکړي چې دا ستا کم غار دی کمزګی چې ته راهب او پیری کې نو دې غار کې دې له اوسه وکړنو دا به کې خخک نا جنې مړک لو پاګه کې خخک لا او به اس یو ځای کې قبر جوړ کړلو اج نه ورونه چراله سو خپس خور ته پوسه وګزمو خور سیش راي ورته چې پای باندې هو تقریبا سی واښو او ما ډېر دم را دم کړو خو اول خ کېده بیا نه خ کېده بل اخر مړ شو ازما سه خدای سوونه چې تاسو می خبر کړوې خبر مولا کنه سره یو د پن کړم ده ارونه بس الله ایت خوشاله کی تا تقریب برداشت کړې زموږ د خور خدمت دی کړې او لاړه است کور تلاړه چې کله کور تلاړه د شپې شیطان راغې او هر یو ورور ته ټوله ماجرای بیان کړه چې دا خو راهب داسې بدکاری کړل او به ساس خور قتل کړی دا او هغه مې په خپل غار کې خخ کړل کنه لاشي غار وګوري ورونه چې سار را پاس درې وانه خپري یو هم بوټ سوټ ناست دی بلم ناست دی اخر هغه یو ورور کشر وی چې تاسو موږ یار ټول خپه یوسې چللی یو پکې وی چېره ما خو بېګا دسې یو خوب لیدلی دی دوی مې دا خوب خو ما هم لیدلی نه درې مې دسې ما هم لیدلی دی درې واڼه رونه را روان شو پر راهب پسې چې پر راهب پسې راله تا خو زموږ خور وجلې ده او دا هغه غار یو کنستو لاش راووتو واقعي خبره وا راهب گرفتار کړو رپورټ یې پابه نیو کړلو راي وست جج په سلو وکړه چې دادی پانسی شي د دومره غلط کار کړي امه بدکاری کړلا اهم د قتل کړي دادی پانسی شي پانسی اډر وکړه چې کله پانسی تا دا راهب او پیر ورسه دو نو چې ګورو نو هغه شیطان چې ځان یې پیر ورته جوړ کړی او بل ځای کې و امسا ور سره دا ټپ ټپ را روان دی او جامع وګدي او غوستي او پټکي او خپل انداز کې دی راهب چې کلا هغه ولیدو هغه دل ولدو اله کسي چل لیکل دی اوسه پیر ورته کار شو خو شیطان ځان یې پیر جوړ کړو و یاره دسی قیسرانه شو دا تا الله غر نکا تا ته چاوي چې تا ته خو ما سي دم غول او تر خزو خاله ولي ورتلی قاره ورته وکړلو ز اوس به یو خبره کې اوس ته دم خیمه دا دم به زده کې او د دې پانسۍ نه بخلا شي یو شرط داغي مخ کړي چې ما ته بلګه سجده کې نو هغه راهب خوار سره کړیو سجده و تم سگران نوا بس اقا شیطان تا چزانه پیر ورته جوړ کړو سجده تا سر راکتا گو بده که جو آقا دا پانسی دغی سی دا سر تراورستا لارو بی ایمان دنیا نه تیرستو در شیطان قسی دی یه تولو نه آقا سوک چی دا غص دوستانه که دی شیطان پا غبه تسلط دیسی رازی گن واقعات دا سی تلبیسی ابلیس ذکر کرل دی چې په کومه طریقه باندې شیطان خلق په یو خاص انداز گمراه کوي او کوشش کوي چې دا د دنیا نه بی دینه مشرک بوزي. الله وسوسو دای کی دام ده و اذا بدلنا کله چې بدل کو آیتن یو آیت مکان آیتین په ځای د بل آیت والله عالم الله پویږي بما پاس یو نذیر چې نازلې قالو ویدی انما انت بشکت مبتر د ځان جوړونکې بل اکثر هم لا یعلمون بلکی زیاد بدیو کنه پویگی قل ورته وایا نزلہ نازلی دی در روح القدس جبریل امین من ربک استاد ربنا پاک پرشتہ جی جبریل لے بالحق پرشتہ علی یثبت الذین آمنو چې مضبوط کیا کسان چې مومنان دی او ہدایت او وزیر د پاره د مسلمانانو ځان نمینه دی جوړ کړ هندیو بیا اعتراض کولو مکه مکرمه کې یو غلامو او دا د انګری کار کولو خو اغا نصرانیو مخکینو کتابونو سهیل موسرو نبی علیہ السلام با کل کل دا اغا پا خواگی که ناستو نو نا قرآن باره که دیو داوی چی دا مرد دید اغا نا سبق کوئی و دا اغا نا دا ازده کول کئی آور تا داخی اللہ جواب راولی گو چی ظالمانو قرآن سمر فسیح زبان دی او دا غلام خو جمیل دا غ جبه خو کګه وګه دا داسی پسې زبان څنګه غو خو دلو ولقد نعلم تحقیق پی جنو انهم بشکدو یقولون وی انما بشکا یعلمو خید تبشر انسان خلق و تخول دے لسان الذی جبد آکس یلحدونا چدیو کگیگی الیه غتا آجمیون اجمی دا و هاذا ذا قران لسان عربي مبين جب عربي خکار ده عربي زبان صافي واضح وي عجمي جب چي ده نه هو ټول ګړګړي اجر ته واضح او صفاي ان الذين بشك اكسان لا يؤمنون ايمان راوي بي ايات الله دلا پياتنو لا يهديهم الله الله ودي ته هدايت نه کوي توفیق نور کئی ولهم اوی بردی دا پارا عذاب علیم عذاب دردون که دروغ جنو پی جنی دروغ جن سوک دے پیغمبر نده انما یبتر الکذب یقنن جوڑی دروغ اللذین آکسان لا یؤمنون چی ایمان راوڑی بی آیت اللہ دا اللہ پایتنو اولائی کاو دا اکسان هم الکذبون دیو دی دروغ جن اصل دروغ جن دغ خلق دے تاز پیغمبر تا دروغ جن وائی د لوز په ماتول زور نه ورکي او د تثبوت حکم من کفر بالله چې کوبر کو پالا من بعد ایمانه پس د ایمان ددنه سزا یې رسته فالهم غضب من ذکر کوي لیکن مخ کې یو صورت مستثنا کوي الا من مگر آسو کو اکرها چې زور پوکلای شو او قلبه مطمئن بالایمان او زړه هغه مضبوط په ایمان سره چا باندې زور وشو اکراه پی وشو ټوپکې پر اخکته کو چې شابه د کوپر کریمه وایه کنه وجنم دی او د ده زړه په ایمان مضبوط وي او د خپل حفاظت د پاره صرف په خوله باندې کلمه د کفر وویله د هغه د پاره دا سزا نه ده خو هغه څوک چې هغه د زړه دم کافر شو په خلام کو پروي داغه سزا ده دا. ولیکن من شرع لیکن هغه سوچ کولاو شي بالکوپری په کوب سره صدرند سینینا فعليهم نيوبد يباني غضب من الله غسر تربد الله نا ولهم ايبر پر عذاب عظيم عذاب ليو نبی علیہ الصلات والسلام زمانہ کی مکہ مکرمہ کی ډیر تکلیفونه انداز مدینه منوره کې هم هند عزل او د قاری یو کس راغه او د نبی علیہ الصلات والسلام نے مطالبه وکړه چې زمون کلی تا د دعوت او تبلیغ د پاره یو جماعت راولېګا او خاص کرن دا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نو میواغستو اغم پکیوی چنانچہ نبی علیہ السلام دلسو کسانو یو جماعت تیار کړو او هغه اولیگل چې اوزه تور رسیدل نو بنو لحیان قبیلہ اغراله او دغه کسانو د غریب تاری ترتیب شروع کړلو په دا وخت کې عاصم رضی الله تعالی عنہ پوښو اوه دا خو د خلقو دوکا چلو او زمونږ د سر سودا ده دا خو دې پر راغلی کسان چونو هغه د عاصم امیرو امر یو کو چې گرفتاری نه ورکو نو دیو دا غسر جهاد شروع کو جنگ شروع کو اغا گن کسانو بنی لحیان او دیو لک کسانو نو دیو یو غر طرف تا چکم دنو پناہ سلول شروع کڑا عاصم رضی اللہ تنہو چو نو اغا شہید شو او دا غسر و ملگری نور شہیدان شو درے کسان چو نو اغا پاتی شو یو زید ابن دسنا او بل خبیب او عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالی عنہم بنو لحیان قبیلی اغو تویلو انچه تاسو را کشی او ستاسو پر امن و آمان دے عاصم رضی اللہ چکل جہاد کولو جنگ کولو ناغت پته ولې چې دا خو موږ شهیدان کوي نو دعای وکړه په دعا کې دا وی اللهم انی حمیت دینک صدر النار فهمی لحمی یا الله پاکا ما ستاد دین حفاظت کړی دی پاول سره د ورځ کې نو که زمړ شم زما د غوښې او د لاشم حفاظت وکړي ما شهید شو دعای کړی و د شهادت نمخ کې دغه درې کسان ته وی تاسو لپاره امن دی را کوشي چکل دا دریوانه کسان را کوشل نو دیو مضبوط او کلک اونیول او تړل نو عبدالله ابن طارق اوه چې دا خو اول غدر دی چې تاسو زمو سره وکړلو زده کافر په لوز نظم زده خپل دریو ملګرو لار خو خوم ناغو په جام باندې دی اوهلو او شهید کړو او دو کسان چې وو نو هغه دیو چې دی نو بوتله بنی لحیان قبیله ولې راتله دا ځکه چې د عاصم رضی الله عنه د لاس نه د سلافې زوی په احد کې قتل شوی و نو د هغې د انتقام د پاره دیو دا ترتیب جوړ کړی و نو هغه شهید شو او دا اووه کسان ورسه نور هم شهیدان شو او دوه کسان دی واغېسته نو زید ابن دسینه چې وو دا د امیه اولاد اخیستی و زګر د لاس نه د دیو کس مړو او خبیب چې د حارث ابن عمر اولاد اغیستې وو زګر د خبیب د لاس نه دیو پلار مړو دا دوانه چې کله بوتله مکیتا او دی بنو لحیان خرص په مکی خلق باندې ځان دې پیسې واغیستې او دې سلاړل او د عاصم رضی الله تعالی عنہ پلاش په سلاړه بنو لحیان چې دا غسر پری کی او سلاپل ور کی دغینه سه پی سی پی واخلی چې کله دی ولاړو دا غلاش سره پرې کولو نو الله دم دماري مچیرا ولي غلي او دی دا غس لاش ته نه پرې خودل نو دی واپس شو وایز سار براجو سربتی پریکو د شپې باران وشو او سیلاب راغې او سیلاب کې دا سیم رځاو لاش داس چرتلاړو چې سار دی ورار نو اس پته دلګي چې لاش چرتره کوم ځای نه راو باس نو الله دا غا د بدن حفاظت وکړلو دا دو قیدیان در مکی والو په قید کې وو زید رضی الله تعالی او چې شهید کولو د حرم نه بار تراويستو او ډېر په بی دردی باندې هغه شهید کړو ان سلیمان یې خو دیو نو هغه د حرم نه بار شهید کو او خبیب چې وو یا خباب نو آغا د دې سره قید کې وو د مشرکین سره هنډیر واخه کم کسان چې دا خواله ورغلو وي به موسم مې وي وسمنګ دي مکه کې باندې یو د بخوړی هغه حیران بوم سوخ کې کافران راغلو د تیوي چې کستا په مقابله کې نبی علیہ الصلات والسلام مونږ مړ کړو سو او تاسو خدا وای او د نبی علیہ الصلات والسلام په پوند کې چې غنه زی زما د مر په مقابله کې زیدې ترې تیار ابو سفیان او دا کافر حیران وي د دې محبت ته چې د نبی علیہ السلام سره څومره زیات بیا یې کله چې خباب رضی الله عنه قتلولو او دا هغه د قتل وخت راغلو نو هغه مطالبه وکړه چې مالا چاړه راوړی چې زه خپل بدن صفا کم د مرګ نه مخکې نو هغه ول چاړه ورکړه یو زنانه په د کور کې ده د خپل بچی نه غافله شو ده نو هغه بچی تللی دی د خباب رضیالله خواله یو خبیب او د هغه په دې هغې کې داسې دی او چاړه ورسه په لاس کې ده زنانه یکدم غبراو شو چې کسه د بچی نه خلاصه شو نو خباب رضیالله ورته وي ستا څه خیال چې موږ ماشومان وجنو نه دا نه وجنو مونږه او بی اغا دا حرم نبار تراویستو نو اغا ور تاویلو چه مال اجازت تو کئی چیزه او دو رکات همونزو کم نو پا منزه ودریدو او دو رکات اوکرل بی اغا تاویلو چه منز را لدیر خوند را کلو مزاوا خو کماوگ دا ولی نو تاسو بوی دا کسه د مرګ نه یریږي ځکه مونږ وګت کړو کنه د ډیر خونو په دې مانځ کې دا بیا یو طریقه وګرځیدله سنت د هغه چا د پاره چا به شهید کېدو نو مخکې یې مونځ کولو او چې کله دیو په سلی کولو دغې نه مخکې یو دو اشعار بعضي کتابونو اوږده قصیده ذکر کړله او بخاری کې دو شعرونه دي ولست بالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في دين الهي وان يشاء يبارك لي في اوصالي شلو ممزعي اس پروا مې نشته چې د اسلام په حالت کې زه قتل کېدې شم مړ کېدې شم ارزه کې چې زه وګرځېږم او د الله د دین د پاره دا سګرانه خبره نه ده الله به زما په بندونو کې خیر برکت واچي مې دی په سلی کړو او اغا لاش بر پروتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی په ذریعه خبر شو خباب رځاو ویلو چې الله پیغمبر ته زما سلام ورسه نبی علیہ السلام ته د وحی په ذریعه ورسېدو او علیکم السلام ویلو او صحابه کرامو دغه شهادت نه خبر کړ دا د دین د پاره او قربانی ورکړه خو کلمه د کو پرې ونه ویله کنه دی وی چې ته کافر شمو ته سنوایو زه ته ویلو دا اعلی مقام دی ته مقام د عظمت وای صحابه کرامو په دې ډیر عمل کړل هر جزان شهید کولو خو د کبر کلمه نه ویله دا مقام د عظمت یو سړی به تا ټوپک ونیو توره د باندې ونیو او شابه د کبر کلمه وای کنه وجنم دی او ځان دې کلک کړلو عظمت شو. همدغه سي یاسر رضی الله تعالی عنہ چې کافرانو نیولې وې شابه د کبر کریمه وایا هغه نه ویل نو شهید. او سمیه رضی الله تعالی عنها چې دا یاسر بیبی وا دغه درې کسان کافرو نیولیو عمار یاسر او داغخ بیبی سمیه. نبی علیہ السلام ردی په خواته ریدلو او دا به دی ته وی صبر کوي ای آل دا یاسر الله پاک با سنتیارا ولی یاسر رضی الله تعالی عنہ به دردای سره شهید کړو. او سمیه رضی الله تعالی عنها چې دا یاسر بیبی او د عمار مور وا نو هغه هم شهید کړ. ابو جهل دومره غټ ظالم چې اسونه راوستو او دغه سمیه رضی الله تعالی عنها ایویخ په تیر سی واچول او بل تی واچول آیې په یواس پورې وتل بل بل یواس یو طرف روان کو بل بل تا هغه په منځ دو ټوکړې کړ. او دین د الله پرې نه ناول شهید او په زنانو کې په اسلام سمیه رضی الله تعالی عنها یو نورانیه تو حضرت نن وته ځان قربانول اسانو هغه دین د الله نه پرې خو دو سر کټا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. او داغا شاعر وی کمی سر پی قلم کیگی شریعت بنا پریدم اسلام نہ پریدم سر دی قلم شی. او عمار رضی اللہ تعالی عنہ اغتے ہوئے نو اغا د کوپر کلمہ په خلبانی ویلا پجڑا جڑا د نبی علیہ السلام خاطر اغه چې الله پیغمبر امانه خدا سي جرم وشو ما د کوبر کریمه ویل نبی علیہ السلام و اسلام په اسلام کې مضبوطو نبی علیہ السلامي ستا تیس نقصان پرې کې درسل او دې ایتونو کې دغه بیان وشو نو معلوم شو دا خبره چې انسان باندې یو اکراه وشي زور وشي ملجی ملجی هغه ته وایي چې پاکې د انسان د قتلې دو خطرې یا د اندام د کټ کېدو په خله کلمه د کفر وایز دې مطمئنی دا رخصت ته او که صبر وکړو او دې شهید شنو اعلی مقام دې ذالک دا بانه مستحب الحیات الدنیا سبب دې چې بشک دیو محبت کې د ژوند دنیاوی سره چې کفر تزي الاخرته په آخرت باندې وان الله بشک الله پاک یهدی القوم الکافرین هدایت نه کوي قوم کافر تا کافران لا توفیق ده هدایت نور کوي. اولئک الذین دعا کسان دی تبع الله چې مهر والے دی الله پاک علی قلوبهم د دې پزرونو باندې وسمعهم په غوږونو باندې او ابصارهم په سترګو د دوی پزرونو یې مهر والے شوه دی حق نه پیجنی صحیح لار نه پیجنی او غوږونو باندې مهر دی حق ناوري هر شی پیوري صحیح خبره ناوري او سترګو باندې نینی کنا ګندګي خو پینی ګندګي اوري د ګندګي سوچ کوي خو حق ناوري صحیح خبره ناوري د الله کتاب ناوري. اولایکا او دا کسان هم الغافلون دیو دی غافل بے پروا لا جرما خامخا انهم بشک دی فی الاخر دی پاگرد کی هم الخاسرون دیو بتاوانیانوی. ترغیب ایفا العهد او هجرت تا ثم بیا ان ربک بشک استا رب للذین اد پردا کسانو حاجرو چی هجرت کی بیم بعد ما پزاینا پوتینو چی پتکریب کڑے شو دی پازاب کڑے شو دی ثم جاهدوا بیا جهاد کی وصبرو او صبر کی د دین جهاد د جبی مراد دے چا دا حق بیان دے او چې څوک ورتا سره دی بدی وای نو پاغي صبر کوي یا تکلیف ورکی نو پاغي صبر. ان ربک بشک استا رب من بعدها پس دغین له غفور رحیم په خون کې میرا باندې کله به بخي یوم تاتی باور چرشی کل نفس هر یو نفس تو جا دلو جګړه وکي ان نفس یاد تر بد خپل نفس نا هر یو نفس برازی مجرم او هغه به د خپل نفس دفاع کوي یا کنی کمی هغه د خپل نفس دفاع کوي او چه کم مجرمان دی نو اب اسی بحانی کئی او کم نیکان دی نو اب حقیقت وی و توفا و پورا پورا بور کرشی کلو نفسی نانا بستا معاملت چیسے کر لی و هم لا یزلمون دیو سب ظلم نشکے دے و درب اللہ مثلا قریتا آئے سورت کیو چی اتا امر اللہ نا اللہ عذاب را گئے اگا عذاب سدے اگو رئی کنا دی کری والا ہوتا و درب اللہ او بیانی اللہ پاک مثلا مثال قریتا دکلی کانت چیو کلی آمینتا پا امن کے مطمئنتان پا آرام باندې یا تیها راتنو دی ترس قواد دی رزق رغدن پراغا من کلی مکان ده هر طرفنا فکبرت نو کبر اوکو بی انعم اللہ پا نعمتنو دا اللہ فازاقها اللہ نوسکو لگت اللہ فاک لباس الجوعی جامدو لگی والخوف دیری بی ماکانو یسنون پس او داگی جدیو کولا اکثر مبسرین وی دا دینا مکہ مکرم مراد دا مکہ کی قریشو او دیر آبادو د شام یمن سفر بریو کولی اوڑی کی شام جمی کی یمن او خلق بعد حرم پواجه د دیو ډیر احترام قدر کولو امامین بغلر اتلا او ردیو د خوراک انتظام پیغمبر چلا مبعوث کو پکار داوا چې دیو دغه پیغمبر خبره منلی وي او د الله د نعمتونو شکر ادا کړی وي خو دیو د نعمتونو شکر ادا نه کو او د پیغمبر خبره ونه منل بلکې د پیغمبر د قتل منسوبې جوړ کړ او بل اخر هغه د کلی نه وستو او کلی کې چېونو بایکاټ یې اوس کړو شبی ابي طالب کې درې کاله د قریشو بایکاټو د بنو هاشم سره چنو به سخر سوی نه متی ساخر نه بو سرشته کوي او ډیر تقریب جون او تیر کړو نبی علیہ السلام چې هجرت وکړلو او بیا سموکه کې دوی ته خیریم کړی وي نو الله پاک په قات سالی راوست او داسې قات سالی وا چې سهار بدیو را پاسې دل اسمان ته به قاتل نو صرف لګې لګې بدیو تخکار کېدو او ارس خړ پړو او دې هدا پوری دویو اغا سختې سم مخامخ شو دې هدا پوری هنجي اډو کی او سرمنی مرداري دای اوخړ دی مرداري دای اوخړ دی دومره سختې پراله هدا ولی شرک وکړو معلوم شو دا خبره چې کمل کی شرک وی عمل کی امن نشرت له التمالداری نشرت دا عرب و ملک پا دیگیم چکل شرکیاتو زگا چه دا صحابه کرامو پا قبرونی مزارات جوړ کردیو اوالتی بخلق لاؤ دا شرکیاتو زیاریوی نو پا عربو کی نهایت تی پقر عجزیو شو القرآن رحی مولاوی چه من کل اول زلحاج تتریو نو دا عربو دا خلق دیر انتہائی پا غربت او سختی کیو و یو ٹل کے منگ روٹے یو خوڑلا نو دا سی آگا اڈو کے منگ گزار کو نو چھ گزار کو نو یو عربی پلار اوزوی پاگی پا جگڑا شو پلار وی زبے خورم اوزوی زبے خورم دا سی غریبی وا او منگ بچو اکما خو پیدل تگو یوزے کی و منگ چر دا جماعت کی منز کولو اجیان بو چې موږ به راووتو نو د دې عربو بچی به هر بچی به د یو عجیب ازار نیولی او سوال به کو وایي زه راووتم نو یو ماشوم وایي زما پیزار نیولی و د دې پورې چې عرب کېدی یو قصه ده چې د پلار نوم وایي او د مور نوم نه وایي نو یو عربي ماشوم زما بچی نیولی و نو ما ورته اش اسموک ستاسو نوم دی نو یکدم یې ووایي د خپل نوم او د پلار نوم نما ته تسوالی چې بس اتانی راکا یا سلورانی راکا قرش پہ ورته وی نما ته یو توګه قرشین سمي اسم اومک زب تعالی ډیری در کما لکه روپي بدر کما دوا ات سلورانی ز بدر کما خدا د مور نوم دیرا ته وای وی لا لا لا خو زه هزا لا پل پیزار دیواله ز دغه نه ويم درته د مور نوم به نه وی انداسي او غربت او عجزي وا خو چې کله الته کې شرکيات ختم شو او بدعات ختم شو نو یو ریگستان وطن دی الله پاک ټول دنیا ورته محتاج کړ سمندرونه ولا سونه شو او تیل پکې راوته او زهري دنیا خلق اغزې ته محتاج دي دا سره وجنه دا دی وجنه چې په خلقو کې توحید راغلو شرکيات ختم شو سنت رااله بدعات ختم شو که زمونږ پاکستان کې صحیح توحید راغې او شرکيات ختم شو زموږ چې وزیر اعظم شو نو ول لاشي دا تا گنج لواغه ولمبي شرک پکې پاول اورزو کې نو دا کچکول نه ختمي کچکول له کچکول نه بي دای سم شو نه روډو نه سم شو نه سپتالو نه سم شو نه سکول نه سم شو او بس دغه مظاهری دی او خفغان دی حکمرانان د ماتاتو نو ماته د حکمران دیو کې صحیح توحید راشي مسله دی پکې صحیح راشي او بدعات شرکیه د ګمبتونو ټول ختم کی یو مقبره د پیغمبر علیه السلام په دیالس حدیثونو کې پاغه چا لعنت ویری چې قبرونه پخای آدابې ګمبتونه جوړای بیا ته ګورا چې دلته کم وسایل دي عربو کې خو صرف تیل دي دلته معدنیات شته د دې کې اوبه شته ځنګلات شته همدغه سي د سرو سپینو قانون شته د اوسپنې دغې شیونه جوړي دا ټول هر شی دی کې موجود دی بیا به ټوله دنیا دې ته محتاج وي نو دا خلق هم د دې سه مخامخ شو ولي ځکه چې دوی کفر کوو شرکې کوو په هغې مستمر وو ابو سفیان راغې نبی علیه السلام ته الله پیش کړو خپل ولي نبی علیه السلام بیا دعا وکړو نو هغه عذاب ته پورته شو ولقد اوبت هغې سره جاءهم رسول راغلی دوی ته پیغمبر منهم د دیونه فکذبوه نو دیو تکذیب وکړو د هغه فاخذهم العذاب نو ونیول دوی لره عذاب هم یا ظالمون په داسې حال کې دوی ظالمانو فکولو د دې ځای نه اتم باب دی تر اخره پورې په دې کې رد د شرکی پیلی زجر مشرکین او تا چې د ځان نه څه حلالول او حرام کول کوي او طریقه د بیان او د تبلیغ به ذکر کی تسلی او د الله له طرف نه چې د حق پرستو کم او د موحدین امداد کی دغه بیان اول زجر به شرک دی عورت دی به شرکی پیلی شرکی پیلی ما کې تر شو دوه خبرې وي د مخلوق د وجنه یو شی په ځان بندول چې الله حلال کړی وي یا د مخلوق د وجنه یو شی حلالول چې الله حرام کړی وي دا یو شو او دویم چې کوم دی د الله نه سوا د مخلوق په نوم نظر کول منخ ته شکرانه ورکو فکولون اخری مما دا اصنا رزقکم الله چې در کړلی تاسو ته الله پاک حلالا طیبا حلال پاک اغا شایو نخوری چه حلال وی او پاک وی حرام مخوری ده حرامو نبزان ساتی او کم غوخا چه پا حرامو لوی شوا علیه السلام پرمی جنت پی حرام ده جانم کی با غسوزی ده حلال یو نونی ده حرامو زر نونی ده یو ده حلالو خدا اگه چه کم خیر و برکت ده اغا زر ندی خیر اشکر را اشکر باسی نعمت اللہ دا اللہ دا نعمت ان کن تم کچر تیتا سو ایاہو تابون اندگا اللہ بندگی کون کی وزرت پنزہ دا غیر اللہ انما بشک حرمہ حرم کرل اللہ پاک علیکم المیت تابتا زبانی مردارا ودموینا بیدون کی ولا حمل خینزیرا وغد خینزیرا وما اغش اوہل چواز شویل غیر اللہ دا پار دا غیر دا اللہ بیہی پاغی سرا چبل چته به سوک تقرب حاصلې نه زده کټ هان چې د پلان کې نظر شرا باندې دام حرام دی نظر د غیر الله ورته وي سورې بقره کې هان سورې مائده کې سورې انعام کې دا تفصيلات شوې دي وانه ستر ازو چې موتا شو غیر باغین چې نه خوان طلب کون کې ولاد او نتیجاوز کون کې از نه چې بس د بابا پنو باندې کړ دې پښو دلې خون ور کړو ته عالم شي اوزان بشنه خیر تاړی دا بنه کوي یا مردار خوری او دسی نو سب دومره به اخره ځان د مر نه بچ کی نه. فین الله غفور رحیم, الله بخونکه مهربان دی, کزیاته کمه شو الله به وبخي. ولا تقول موائل ما دوجد اغنات سی پوچ بیانې السنتکم الكذب, تاسو جبې دروغ سموای هاذا حلال چدا شی حلال نه وهاذا حرام نو دا حرام دی, ځان حلال حرام کوي. کم شی چې الله حلال غننه کړه نو هغه حلال غنئ, کم شی چې الله حرام کړه نو هغه حرام غنئ, ځان یو شی محرم وای محلال وای. تاسو دروغ دی لته درو چې تاسو جوړ کړل الله الکذب پالا باندې دروغ دا پالا دروغ جوړولنی. ان الذين بشکا کسان یبترون جوړ یال الله الکذب پالا باندې درو لا یفلحون نشکا میا بی دے چردوم دا خلق نه کمی بی پالا باندې دروغ جوړیا متاون قلیل دل و سامان وی لګ د دنیا لګ پیدا اور کې لا پاک سکه اور کې دیوتا ولهم عذاب الیم او دې پر عذابی دردون کې. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ابا کسانو باندې يهوديان نه حرمنا موږ حرام کړو ما قصصنا سم چم بیان کم چم بیان کړل له کبه تا باندې من قبل نمک سورته انعام کې چې الله جل شانو په دې باندې باز شنو حرام کړیو سو هغه چې هغه زین حرام هو سو دیو گناهونه کول ظلم کو دا غي د وجنه الله حرام کړیو قهرن عذابن. وما ظلمناه من ظلم نو کړی بدیو باندې ولیکن کانو لیکن ودي وان فسم د خپل نفس نه ظلم هون ظلم کون کی ترغیب تو بیتا ثم بیا ان ربک بشک استارب للذین د پاردا کسانو عملوا سواج کای بدی بی جہالت بنا خبرای کی ثم توبوا باسم من بعد ذلک پس دغه نه واسلو خپل عمل درست کی ان ربک بشکر استا من بعد ابو زغل غفور رحیم بون کی میرا باندې مقصد دری دار سورت په اختتام شو مخ کی دا قاعده مسلې ذکر شوې چې دا اهم خبرې دي د سورت دا ورېدو نه مخ کی د چا قیده خراب وا عقیده کې شرک او کفر او بدعات نظر د غیر الله کړو د مخلوق په نوم باندې نظر کړو دا شرک واقع شو نو هغه د جهالت په وجو د نا خبرۍ په وجه باندې وو د ګنا په وجه باندې وو اوس دې خبر شو الله وی توبه وباسه توبه ام دادا چې دا ګنا باندې چې ستانه شو د تر وسه پوری خپاشه او ګنا پرې د نو رحم کوا او هندل اعظم قصو کچې داسي ګنا بنه کوما دا قصې بیان کوم شرکیات بنه کوم خپل عقیده بنه خرابو او دا اهم خبره ده عقیده کې ورانه راغلو عقیده کې پرق راغلو نو بس تبیا ختمی بیا سنشتا عقیده سیوا نو کچرت نور سکمی ممینو اغالا ماب کئی ویغفر مادون ذالی کلمه یشا ان اللہ لا یغفر ویشت کبی اللہ شرک نبخی کتا گناو نماب کئی نو توبه و باس توبه هم دقا دا گناو بانی خپا کی دل چکم شوی دے پری خو دل این دل عازم کستا بزیم ساقی حاکم آدھا کن ان ابراهيم كان امتا دليل نقل ابراهيم عليه السلام نه ده تابعداري او کې په حرام حلال کې د ملت د ابراهيم او په لا باندې دروغ ما جوړوي د ابراهيم عليه السلام تابعداري ولي او کې دا کار کې پنځه صفات پنځه مراتب الله غ تور کړو. ان ابراهيم بشکه ابراهيم عليه السلام كان امتا هو یو امتا امت پرا مانا کئی معلما للخیر خیر خود ان کے او او امت پا مانا دا مقتدام دے مقتداو امامو چی خلق دا غطا بیداری کولا او یادا چی یو کسو خو نرو نر دمرا نرو چی دا یو غط امت کارے کولو یوازی بادشاہ تا یوازی ولار لے یره نه کوي پلار ته ولاړ لی یره نه کوي قوم ته ولاړ لی یره نه کوي ایسوک وسه نشته د امت په شانو. ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام کان امتن امت ټولګې و یو صفت قانتن تابعداری کوونکی لله خاص د الله دپاره د الله تابعداري کوله د مخلوق نه کوله د دویم سی بندو هني پن یو مسلمانو هني معنا ما تون کې او د شرک ولاړو په توحید روان په سملار ننډ معنا کو یو سی مسلمان نو سلورم دا ولم یکو من المشرکین نو د مشرکین نه د مشرکانو سره تعلق نه ساتلو دا دریم صفت شو غرهانی معنی وکړه نو سلورم شاکرن لی انعمی شکر وستن کیو دا پارد نعمتونو دا اللہ پاکا اللہ چی بدا کم نعمتونو کڑو داغی شکر بی وستلو ناشکری نکولا نو پی زمدہ اجتباہو وحداہو اللہ غرکڑو دل رو تحیدات کرو الہ سرات مستقیم بطرف دلاری نیغی دیو جنتاز دا ابراہیم علیہ السلام تابیداری وکی ابراہیم علیہ السلام پسی روان شئی الله پاک هغه ته دغه مقام ورکړو بل چا به سیمه زیا اندا دغه صفاتونو چې اومتو دای صفات دی چې قانیتو دای صفات دی چې حنیپو دای صفات دی چې مشرک نو دا چې شکر گزارو د الله د نعمتونو درجات هم الله ورکړو اجتباه الله ورکړو دلرا وعده او هدایت ورته کړو په طرف د سیده لارې نو بل واته نو په دنیا حسنه موږ ورکړو ته په دنیا کې خجوانه توحید جو نه تیرولو نو بل وای نه به شکرې فی الاخرت په اخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو نبوی د کامیابو نبوی ثم وای نه باندې وای کړلې کته تانی تبیج تبیدار یو کړم ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علی السلام حنی پنځه یو سو مسلمانو و ما کان من المشرکین نو د جماعت د مشرکین نه بار بار دا خبره کوي چې مشرکین نه بزان نه جوړه مشرکین الله نه غوخی یسوک د الله سم مخلوقی صدار ګرځي اخل قمل ګرځتو مکوا نو دی اعتراض وکړو چې ته څنګه په دین د ابراهیم علی السلامي ابراهیم علی السلام په دین کې خود خالد اورزی تعظیم آته خود جمعید اورزی کې جواب وشو چې نه نه دا نرست خلق خبره وا انما جعل السبت مشک ګرځول شو د خالی علی الذین اختلفوا پاکستانو کې اختلاف وکړو په دې کې هغه دا چې الله پاک خلقو تورزی پیش کې کم اورزه يهودو خالی واغست نسوارو اتوار واغست او مسلمانانو جمعه واغستا بهترین اورز ورځ د جمعې ده يهود نسوارا خطا شو دي دا بیل خبره ده چې د اسلام نه خبره او د دین نه خبره غافل حکمرانان اغه چې خپل قومي چټي ګرځي ناغام د اتوار روزي ګرځي اوس پسې حب خالی هم کړلو چې يهود نه سوارا خوشاله شي ذلیل قوم اغه بیا په دې باندې مشري او جمعه چې د مسلمانانو مقدس ورځ ده پاکي کارونه کوي جمعه چټي وګرځو چې قومي ګرځي وان ربک او بشک استارب لیاحکم پی سلبو کی بینهم ندی اپمنز کی عمل قیامتی پورز قیامت کی فی ما پاس اگی کانو فی ہی اختری پونج دی اپا کی اختلاف کولو دنیا کی اللہ جبری پی سلی نکی جبری پی سلو بیا پا قیامت کی کیار چاہتا پتہو لگی او دو علا سبیدی ربی کبیل حکمتا طریقہ دعوت ذکر کئی جی غلی بنا کینے ستا پزیمہ باندی یو دا خبره چې ځان پوه کې دویم په خپل پوه عمل وکي نو دریم دا به د الله مخلوق ته بیانې درې خبرې شوې په خپل پوه حاصلوله په خپل پوه باندې عمل کوله او بیا دا د الله بندیانو ته بیانوله او رسوله غلې به نه کېنې دا سړی ډیوټي ده دا ځینې چې خلق خپل ګناهونه د هغې دعوت چلی پودونو کی چلی پا خغمونو کی چلی آتا سومن بکم ناسی داون دا پارا دا خلق پا اعتباس دری درجات تی یو قسم خلق اغدی چاگی تا علماء وی دویم عوام دی او دریم اغ خلق دی چاگا مناظری بحثو نکل نوحاری او سا دا اغد شان مناسب خبره که علماء سرا اگه بطا په علمی انداز بانی گفتگو که او عام و خلق و صدواز نصیحت خبری که او کم خلق چې مقابله که دا غو سر پیسی اصول بانی مباحثه مناظره که در دین د خدمات را و صحیح اصول ادعو دعوت ورکوا الى سبیل ربکا پا طرف دلاری د خپل رب الحکمت تی پا حکمت سرا مدارک د حکمت مانا کئی الدلیل الموزی للحق اغا دلیل چوازی کون که دی حق لرا نیتا حکمت وی دروغ ویل دا حکمت نره یا گناہ کی ځان واقع کول دا حکمت نره یا دغه سید یو کافر مشرک د خبرو صفت کول دا حکمت نره داسې په زوره خبره به سو پوښو نه دي حکمت هم داره چې ته په خې او کله کی خبره غوته وکې مضبوطی خبره وکړې چې د قران او د سنت خبرې دي خپل منځ بنه خرابې خپل عبادت بنه خرابې او دغه سی چل بنکه در حکمت مانه دا حکمت خلق و خبرو توی مضبوط و خبرو توی این سڑای با در قرآن تفسیر پا خپل رای نکی سنگا چی مبصرینو کڑی اغیق پا کیتا نو دادا علماء سر تعلق ساتی علماء عزت اللہ سلام پا واز خیستا چی خلق و تبز واجر ذکر کی تخویفات با ذکر کی امثال و بشارتنا او زیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخپلو قاصدانو تداوی چې بشیرو هم بشیرو زیر ور کویا او دغه سی ویسرو ولا تعسرو بشیرو ولا تنفرو ویسرو ولا تعسرو خلق له زیر ور کوي خلق د دین نه پنه پرت کی ما چویا او آسان آسان احکام خلق ته بیانوي پزختای کی خلق ما اچوي اسانه طریقه ورته خای نه شریعت خبرې ټولی اسانې دي د ګناه کار ګران دي شیطان هغه اسانې خو د ګناه کار ګران شریعت کې وای حلال مال وګټه لا شخه په کلا او میدان کې نه حلال پیسې ګټه آسان کار دي غل چغلا کینو همیشه وس په سوچ کې جداب ونی وشم اگران کار کوي وجادلهم جگړه کو دي سره بلتی پاغه طریقه آسان چا خدا مقصد دا چې د الله د دین خدمت د پاره بحث وس کوانو په خطرې قیبانی کوا او اصول د منازري چې د حق ظاهر اول به مقصدی نفس شور کول نه او خپل سوی پورته کول نه چې خامخا خپل سوی پورته کم لکه دې زمانه کې سوی به نه پورته کې مقصد دی چې حق کارشی خلق او تا مسله واضح شي خپل ذاتیات بنو باسي د الله د دین غم به تراغسته ان ربک بیشک ستارب عالم غپوی بی من پاچا دول چی گمراشن سبیلی دل آرد اللہ نا وہو او دغا اللہ پاک عالم غپوی بی المحتدین پس ملار مندن کو باندی داوستار دین بیان کولو حق دی بیان اولو او تا تر چار طرف نا تکلیف اور سیدو ستاوس او طاقت برشو او تویزتی هم انتقام او بدل اغلم اغی حکم ذکر کئی خو خدا را چیست موابی که خوکی انتقام اخلی اللہ فرمایو این آقب تم کچری تاسو بدل اخلی فعاقبونو بدل اخلی بی مثلی ما با مثل دا اغوقب تم چیزی آتی کڑا شویده ستاو سر بیهی اغا ستاو سر کم زیاده شویده نو پا اغا مقدار بانی تاسو بدل اخلی مثلا تا د چا یو کنزله کړه ته ته کنزله کول شي خو خداره چې پری دي دا ښه اثر کوي خو که خامخا ته یاره نشم صبر کول انتقام اخلم یو کنزله وکړه هغه تا ته یو کړله کاغه یو کړو تا دوه کړوي نو پرې دوی مکه ته ظالم شي زیاتې دی وکړه ادم اپه اثر خي هغه اثر کوي هارون رشید خلیفہ دے لوی ناغذوے دے چاور تا کنزلی کڑوی کوٹوال سڑے ہو دا غذوے تا کنزلی کڑوی حارون رشید بزوی رپورٹ اکڑلو باچا دربار کی مقدمہ پیش بادشاہ چی دین اغا پولی وزیران نا تا پوسو کسو کم وزیران خمدغا سی وزیر ہوئے چې دا کم چا کنځري کړلی باچا سلامت جبتی پرې کوي چې بیان کوي بل وزیر وي چې دانی پانسی شي چې خلقی وی دی بیانه کئی بلوی مرلی شی چی بیانه کئی باچه ازوی تا گوره کنزیری کرد دا وزیرانو دا طوری پا توی باچه واری دی نا خپل ازوی تراتاو شوی بچیا زمان دیسی خواه دا چی دا خلق تا معاب کی نا تاری چا کنزیری کردیست معاب اک کنزلی میں امتاب و رسنخری خونا خپل خلی مردار اکڑ او کنه تا نقل آریگی جو تا دې چې کوم کنزر کړی یو کنزر د قصې ته وک دې ته ویلې شي هغه بدل اغستل بدلو کې بزیاته نه کې هغه مړې کړې نو ستاپی یو مړې پوری دې خو ته باندې کې سرکار په ذریعہ باندې خپل بدل اخلي کا یو کړو تا دوکړه ظالم شي می مسلم او مثلا او قبتم چې زیاته کړې شو استا سره به هغه ولئن صبرتم کہ جتا صبر کلو خیرن دا ور دی صابرین دا پار صبر کون کو دا صبر انجام بہتر وی جتا صبر کو اللہ پاک ما ستا بدل ستا انتقام اخرین دا اللہ انتقام ډیر مضبوط وی ستا انتقام دومره مضبوط نه دے صبر تکوا اللہ بس ستا انتقام اخلی واصبر صبر کوا وما صبر کو نه صبر ستا نه بدل دا صبر ستا الا بالله مگر پ اللہ دے ولا تحزن مغم جن کی گال ایم پریو باندې ولا تک مکی کے پی دو یقین پتنگ استیا کی می مادہ سر یم کورون چریو چلو نہ کیا اس نے تنگ نہ کی ان اللہ مع الذین اتقوا مشک اللہ دا کسان سر دے چری گین دا اللہ امداد والذین اکسن هم محسنون چریو نیکو کار دی دا اللہ امداد دا اللہ نصرت دا دے نیکانو نیکو کارو سر دے صبر کوا دا صورت ممتاز او بیان د رنگارنګ دلایل سره په اسباد توحید او دغه سي دې صورت کې د دعوت ال الله طرق او خودن هم دې صورت کې د ابراهيم عليه السلام صفات ذکر شو او د خويفات دغه نمونه ذکر شوې دا د صورت امتیازات نورم